دیکھیے بھائی آگے سبق، المفعول معه اي الذي فعل لمصاحبته بان تكون الفاعل مصاحبا له في صدور الفعل عنه او المفعول به في وقوع الفعل عليه، فقوله معه مفعول ما لم يسمى فاعله اسند اليه المفعول كما اسند الى الجار والمجرور في المفعول به وفيه وله. گزشتہ سبق میں ہم مفعول لہو کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور میں نے آپ کو بتلایا کہ جمہور نحویوں کے نزدیک مفعول لہو اس کا فعل ہونا یعنی مصدر ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا منصوب ہونا بھی ضروری ہے. ضربتہ تادیباً، جمہور کے نزدیک یہ تادیباً مفعول لہو ہے، یہ مصدر بھی ہے اور منصوب بھی ہے. جبکہ صاحب کافیہ کے نزدیک مفعول لہو کا منصوب ہونا ضروری نہیں. تو صاحب کافیہ کے نزدیک ضربتہ تادیباً یہ بھی مفعول لہو ہے، اور ضربتہ للتادیبی یہ بھی مفعول لہو ہے. چنانچہ اسی لیے انہوں نے مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے شرط بیان کی کہ مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہاں لام مقدر ہونا چاہیے. معلوم ہوا لام لفظوں میں موجود ہو پھر بھی وہ مفعول لہو ہے. اور نیز صاحب کافیہ کی تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مفعول لہو کا فعل ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ وہ کوئی عین بھی ہو سکتی ہے، کوئی ذات اور کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. کیا تعریف کی انہوں نے مفعول لہو کی؟ مفعول لہو وہ اس چیز کا نام ہے جس کی وجہ سے فعل مذکور کو کیا جائے. بھائی اب دیکھو، جئت للسمن، سمن میں نے بتایا گھی کو کہتے ہیں، جئت للسمن میں گھی کی وجہ سے آیا ہوں، یعنی میں آپ کے پاس گھی کے لیے آیا ہوں، گھی لینے کے لیے. تو یہاں پر دیکھو ماقبل میں جو مجیت کا فعل ذکر ہوا یہ سمن کی وجہ سے کیا گیا، تو صاحب کافیہ کی تعریف اس لسمن پر بھی صادق آ رہی ہے اور اس کو بھی مفعول لہو کہنا پڑے گا ان کی تعریف کے مطابق. معلوم ہوا صاحب کافیہ کے نزدیک مفعول لہو کا منصوب ہونا بھی ضروری نہیں اور اس کا فعل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بھائی تو صاحب کافیہ کے نزدیک ضربتہ للتادیب یہ بھی کیا ہے؟ مفعول لہو ہے. اور اسی طرح جئت للسمن یہ بھی کیا ہے؟ مفعول لہو ہے. بھائی اس کے بعد صاحب کافیہ نے مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط ذکر فرمائی. میں نے آسان لفظوں میں آپ کو بتلایا تھا کہ مفعول لہو کے منصوب ہونے کی تین شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ وہ مصدر ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ کہ وہ فعل معلل بہی کے فاعل کا فعل ہونا چاہیے، یعنی مفعول لہو اور اس کے ساتھ جو اس کا فعل مذکور ہے دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہونی چاہیے. جیسے ضربتہ تادیباً، میں نے اس کی پٹائی کی ادب سکھانے کے لیے، تو یہ ضرب اور تادیب دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہے. اور تیسری شرط یہ ذکر کی کہ دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، یعنی جو مفعول لہو کا زمانہ ہے وہی زمانہ فعل کا بھی ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی دیکھیں ضربتہ تادیباً، ضرب اور تادیب کا زمانہ ایک ہے. تو جب یہ شرطیں پوری ہوں گی تو پھر لام کا حذف کرنا اور مفعول لہو پر نصب پڑنا جائز ہوگا. مثلا آپ کہتے ہیں ضربتہ للتادیبی، لام لے کر آئے، عربی زبان میں علت بتلانے کے لیے لام کو وضع کیا گیا ہے، تو یہ بھی صاحب کافیہ کے نزدیک مفعول لہو ہے، لیکن اس کے منصوب ہونے کی شرطیں وہ پوری ہوں گی تو پھر لام کو حذف کر کے اس پر نصب پڑ سکتے ہیں. تو یہاں تینوں شرطیں پوری ہیں. لتادیب یہ مصدر بھی ہے، اور نیز تادیب اور ماقبل میں جو ضرب کا فعل ہے دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہے، یعنی متکلم ہے، اور نیز دونوں کا زمانہ بھی ایک ہی ہے، کیونکہ یہاں تو ایک ہی فعل ہوا ہے، وہی فعل بائیں لحاظ کہ دوسرے کو اسے تکلیف ہو رہی ہے اس کو ضرب کہا گیا، اور یہی فعل بائیں لحاظ کہ اس سے دوسرے کی اصلاح ہو رہی ہے اس کو تادیب کہا گیا. تو جب ایک ہی فعل ہے صرف اعتباری فرق ہے، ایک اعتبار سے وہ ضرب ہے دوسرے اعتبار سے وہ تادیب ہے، فعل ایک ہی ہے تو دونوں کا زمانہ ایک ہے، فعل دو ہیں ہی نہیں کہ زمانہ الگ ہونے کا احتمال آ جائے. تو پھر جب یہ تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو اب اس لام کا حذف کرنا اور تادیب کو منصوب پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اسی طرح کہیں ضربتہ للتادیب، اور آپ چاہیں تو لام کو حذف کر دیں اور یوں پڑھیں ضربتہ تادیبا۔ اور پھر یہاں پر عبارت آئی تھی کہ وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَذْفُهَا، یہاں اشکال ہوا تھا کہ صاحب کافیہ کے پاس تو الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، انہوں نے تو کم سے کم لفظوں میں لمبی بات کرنا ہوتی ہے، تو یہاں صرف یجوزو کہہ دیتے، یجوزو کی ضمیر لوٹا دیتے، پیچھے تقدیر لام کا ذکر آیا تھا کہ انما یجوزو اذا کان فعلا، لیکن یہاں صاحب کافیہ نے ضمیر ذکر نہیں کی بلکہ حذفہا لے کر آ گئے کہ لام کا حذف جائز ہے۔ تو یہ صاحب کافیہ نے ظاہر کو چھوڑ کر حذفہا کے لفظ کی طرف کیوں عدول کیا؟ ظاہر تو کیا تھا، کیا لانی چاہیے؟ ضمیر لانی چاہیے، تو ظاہر کو چھوڑ کر حذفہا کا لفظ کیوں ذکر کیا، اس عدول کی وجہ کیا ہے؟ میں نے بتلایا تھا کہ فصیح و بلیغ آدمی جب ظاہر کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف عدول کرتا ہے تو اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقطہ ہوتا ہے، تو وہ نقطہ یہاں پر کیا ہے؟ تو علماء پھر بیان فرماتے ہیں کہ بھئی دراصل یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذکر لام، ایک ہے تقدیر لام۔ ذکر لام کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو لفظوں میں بھی باقی رکھا جائے اور دوسرا نیت میں بھی باقی ہے، یعنی اس کا معنی بھی مراد ہوتا ہے۔ لفظ جب ذکر ہے تو اس کا ساتھ معنی بھی مراد ہوتا ہے، تو ذکر لام میں دو چیزیں آ گئیں، ابقاء فی اللفظ بھی اور ابقاء فی النیت بھی، جبکہ دوسری چیز اس کے مقابلے میں ہے تقدیر لام۔ تقدیر لام کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، ایک تو اس لفظ کو حذف کر لیا جاتا ہے، البتہ اس کا معنی ابھی بھی نیت میں ہے، تو تقدیر لام میں حذف عن اللفظ ہوتا ہے اور ابقاء فی النیت ہوتا ہے۔ تو ذکر میں کتنی چیزیں؟ دو، ابقاء فی اللفظ اور ابقاء فی النیت، اور تقدیر لام کے اندر بھی دو چیزیں، کون سی ہیں؟ حذف عن اللفظ اور ابقاء فی النیت۔ تو اگر یوں کہہ دیتے کہ وَإِنَّمَا يَجُوزُ اور ہوا ضمیر لوٹا دیتے تقدیر لام کی طرف، تو پھر اس صورت میں تو آگے شرط جو ہے وہ تقدیر لام کی شرط بن جاتی، اور تقدیر لام میں دو چیزیں ہیں، ایک لفظ کو حذف کیوں کیا اور دوسرا نیت میں کیوں باقی رکھا، دونوں کی شرط بن جاتی، حالانکہ یہ تو دونوں کی شرط نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ جو دو چیزیں ہیں تقدیر لام میں، ایک حذف عن اللفظ، یہ ہے خلاف الاصل، اصل تو کیا ہے حذف نہ کیا جائے بلکہ ذکر کیا جائے، اور تقدیر لام میں دوسری چیز ہے ابقاء فی النیت، یہ تو اصل کے مطابق ہے، ذکر میں بھی کیا تھا ابقاء فی النیت اور تقدیر میں بھی کیا ہے ابقاء فی النیت، یہ تو اصل کے مطابق ہے، اور اصل کے لیے کسی دلیل یا شرط وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، شرط یا دلیل کی ضرورت صرف خلاف الاصل کی صورت میں ہوتی ہے، تو لہذا تقدیر لام میں جو حذف عن اللفظ ہے یہ ہے خلاف الاصل، اور ابقاء فی النیت وہ تو اصل کے مطابق ہے، اس کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں۔ تو چونکہ آگے جو شرط ذکر ہو رہی تھی وہ صرف حذف عن اللفظ کی ذکر ہو رہی تھی، تو اگر تقدیر لام کہہ دیتے تو پھر تو یوں لگتا کہ یہ دونوں کی شرط ہے، حذف عن اللفظ کی بھی شرط ہے اور ابقاء فی النیت کی بھی شرط ہے، حالانکہ یہ ابقاء فی النیت تو اصل کے مطابق ہے، تو لہذا یہ صرف حذف کی شرط تھی، تو اس لیے حذف کا لفظ لے کر آئے، تقدیر کا لفظ یہاں نہیں لایا، اس کی طرف ضمیر راجع نہیں کی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو شرطیں لگائیں کہ وہ فعل ہونا چاہیے، مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط کیا ہے کہ وہ فعل یعنی مصدر ہونا چاہیے، کہتے ہیں اس کے ذریعے احتراز کیا اس جیسی مثالوں سے، جئتک للسمن، میں آپ کے پاس گھی کی وجہ سے آیا ہوں۔ اب یہاں پر یہ جو للسمن ہے یہ اس سے آپ لام کو حذف نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فعل نہیں ہے، یہ تو عین ہے، ایک چیز ہے جس کا اپنا الگ وجود ہے۔ کس چیز کی شرط ذکر ہو رہی ہے؟ لام کو حذف کرنے کی، تو جئتک للسمن اس سے لام حذف نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ پہلی شرط کیا تھی کہ وہ مصدر ہونا چاہیے، اور یہ سمن یہ تو مصدر نہیں ہے، یہ تو عین ہے۔ اور پھر دوسری شرط کیا تھی کہ دونوں کا فاعل ایک ہونا چاہیے، اس کے ذریعے احتراز کیا، جئتک لمجیئک ایایا، میں آپ کے پاس آیا اس لیے کیونکہ آپ میرے پاس آئے تھے، تو فعل بھی مجیئت کا ذکر ہے اور آگے مفعول لہو بھی کیا ہے مجیئت، لیکن دونوں میں فرق ہے. جو فعل ہے اس کے اندر متکلم کی مجیئت ذکر ہو رہی ہے، اور جو مفعول لہو ہے اس کے اندر مخاطب کی مجیئت ذکر ہو رہی ہے. میں آپ کے پاس آیا اس لیے کیونکہ آپ میرے پاس آئے تھے، تو میں آپ کے پاس آیا یہ دیکھو متکلم کا آنا ہے، اور کیونکہ آپ میرے پاس آئے تھے یہ دیکھو مخاطب کا آنا ہے، تو دونوں کا فاعل ایک نہیں ہے، لہذا یہاں بھی شرط پوری نہیں. لہذا جئت کا لی مجیئی کا ایایا، یہاں لی مجیئی کا سے لام کو حذف کر کے اس پر نصب پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ اس کے اندر دوسری شرط پوری نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر کہا تھا تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہوں، یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہو، اور بتلایا تھا کہ زمانہ ایک ہونے کے اندر دو صورتیں ہیں، یا تو دونوں کا زمانہ بالکل متحد ہوگا، جیسے ضربتہ تادیبن، ضرب اور تادیب کا زمانہ بالکل متحد ہے، کیونکہ ایک ہی فعل ہے، ایک اعتبار سے وہ ضرب ہے تو دوسرے اعتبار سے تادیب ہے، تو دونوں کا زمانہ بالکل متحد ہے. جبکہ بعض اوقات ایک کا زمانہ لمبا ہوتا ہے اور دوسرے کا زمانہ چھوٹا ہوتا ہے، یعنی فعل اور مفعول لہو ان میں سے ایک کا زمانہ کم ہوگا اور دوسرے کا زمانہ لمبا ہوگا، تو وہ جو کم والا ہے وہ دوسرے کے زمانے کا بعض ہوا، اس کا جز ہوا، لیکن بہرحال ہوں گے دونوں اکٹھے ہی بھائی. جیسے قعدت عن الحرب جبنان، میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے. اب دیکھو بزدلی کا زمانہ طویل ہے، بزدلی اس آدمی کی صفت ہے جو پہلے بھی تھی، جنگ سے بیٹھنے کے دوران بھی تھی، اور جنگ سے بیٹھنے کے بعد بھی ہے. تو قعود عن الحرب، جنگ سے بیٹھنا، یہ تو ایک وقت میں ہوا ہے، اس کا زمانہ تھوڑا ہے، اور بزدلی کا زمانہ لمبا ہے. تو دیکھو جنگ سے بیٹھنے کا زمانہ یہ جز ہے کس کا؟ بزدلی کے زمانے کا. بات سمجھ میں آگی؟ کیونکہ بزدلی اس سے پہلے بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہے، لیکن بہرحال جس وقت جنگ سے بیٹھا اس وقت بزدلی بھی تھی، تو دونوں کا زمانہ ایک ہوا، دونوں اکٹھے پائے گئے. اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے. یہاں تو دیکھو قعدت عن الحرب جبنان، مفعول لہو کا زمانہ لمبا تھا، اور قعود عن الحرب وہ جو فعل ذکر ہوا اس کا زمانہ اس کا باز تھا. اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے، فعل کا زمانہ لمبا ہوتا ہے اور مفعول لہو کا زمانہ اس کا جز اور اس کا باز ہوتا ہے. جیسے شہدت الحرب، میں اس جنگ میں حاضر ہوا، ایقاعاً للصلح بین الفریقین، تاکہ میں صلح کروا دوں ان دو فریقوں میں. تو دیکھو جنگ میں حاضر ہونا یہ زمانہ ہے طویل، اور صلح کروانا، صلح تو درمیان میں کسی ایک وقت کے اندر ہوگی تو اس کا زمانہ ہے تھوڑا، اور جنگ میں حاضر ہونے کا زمانہ زیادہ ہے. لیکن بہرحال جس وقت صلح کروائی اس وقت بھی یہ جنگ میں حاضر تھا. دونوں اکٹھے تو ہیں، البتہ ایک کا زمانہ طویل ہے بھائی. اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ تین شرطیں کیوں لگائی گئیں مفعول لہو کے منصوب ہونے کی، تو وجہ ذکر کی تھی صاحب جامی نے کہ ان تین شرطوں کی وجہ سے مفعول لہو کی مشابہت آ جائے گی مفعول مطلق کے ساتھ، اور مفعول مطلق وہ تو فعل کا جز ہوتا ہے. ضربتہ ضربان، یہ ضربان یہ مفعول مطلق ہے، وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق. تو یہ جو مصدر ہے یہ تو فعل کا جز ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا فعل کا معنی مرکب ہے کتنی چیزوں سے؟ تین چیزوں سے، مصدر، زمانہ اور نسبت الی الفاعل. تو دیکھو اس ضربتو کے اندر بھی ضرب موجود ہے، تو لہذا فعل یہ مفعول مطلق کو نصب کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اس کا فعل سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ فعل کا جز ہے. تو جب مفعول لہو کی مشابہت اس مفعول مطلق سے آئے گی تو اس میں بھی فعل عمل کر سکتا ہے اور اس کو نصب دے سکتا ہے، اور یہ مشابہت ان تین چیزوں سے آئے گی. کون سی تین چیزیں؟ کہ مفعول لہو مصدر ہو، اور اس کا اور فعل دونوں کا فاعل ایک ہو، اور دونوں کا زمانہ متحد ہو. تو ان تین چیزوں کی وجہ سے اس کی مشابہت آ جائے گی مفعول مطلق کے ساتھ، کیونکہ مفعول مطلق میں بھی یہی تینوں چیزیں ہوتی ہیں. مفعول مطلق مصدر بھی ہوتا ہے، اور اس کا اور ماقبل والے فعل کا فاعل ایک ہی ذات ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی فعل ہے وہاں پر، کوئی دوسرا تو فعل ہے ہی نہیں. اور تیسرا، دونوں کا زمانہ بھی ایک ہوتا ہے کیونکہ فعل ایک ہے بھائی. جب فعل ایک ہے تو ظاہر سی بات ہے زمانہ، کوئی دوسرا فعل ہے ہی نہیں وہاں پر. بات سمجھ میں آ گئی جی. تو اس کی وجہ سے پھر جب مشابہت آ جائے گی تو پھر مفعول لہو کو نصب دینا صحیح ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر ہم نے مفعول معہ کی بھی تعریف پڑھی تھی گزشتہ سبق میں. صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا المفعول معہ ہوا مذکور بعد الواو, کہ مفعول معہ جو ہے واو کے بعد مذکور ہوتا ہے, لمصاحبتہ معمول فعل, اس وجہ سے کہ وہ مصاحب ہوتا ہے معمول فعل کا. وہ مفعول معہ مصاحب یعنی ساتھی ہوتا ہے معمول فعل کا. میں نے مثال سے وضاحت کی تھی, مثلا میں کہتا ہوں جاء زید و عمر, میں نے عمر کا عطف کیا زید پر, اور یہ عطف صرف مشارکت فی الفعل بتلاتا ہے کہ یہ دونوں اس فعل کے کرنے میں شریک ہیں. جاء زید و عمر, زید نے بھی مجیئت والا فعل کیا ہے اور عمر نے بھی مجیئت والا فعل کیا ہے. باقی کوئی تفصیل اس جملے کے اندر نہیں کیونکہ یہاں واو آیا ہے. واو صرف جمع کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ دونوں اس کام کے کرنے میں جمع ہیں, باقی کوئی تفصیل نہیں کہ دونوں نے یہ آنے کا فعل اکٹھا کیا یا دونوں الگ الگ آئے ہیں, اور پہلے زید آیا ہے اور بعد میں عمر آیا ہے, یا عمر پہلے آیا اور زید بعد میں, کوئی تفصیل نہیں. آپ تمام صورتوں میں کہہ سکتے ہیں, چاہے یہ اکٹھے آئے ہوں چاہے الگ آئے ہوں, چاہے زید پہلے ہو چاہے عمر پہلے ہو, تمام صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جا زید و عمر, کیونکہ یہ عطف ہے. عطف صرف مشارکت فی الفعل بتلاتا ہے کہ یہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں اس فعل میں شریک ہیں, نہ یہ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے اور نہ کوئی اور اکٹھے ہونے کا فائدہ دیتا ہے. لیکن آپ کا مقصد یہ ہے, آپ دوسرے کو بتلانا چاہتے ہیں کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں, تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ معن کا لفظ ساتھ الگ لے آئیں, جاء زید و عمر معن, زید اور عمر اکٹھے آئے. تو اب یہ اکٹھے ہونے کا معنی کس نے ادا کیا؟ معن نے. لیکن اس سے مختصر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو عمر ہے اس کو معطوف نہ بنائیں بلکہ آپ اس کو مفعول معہ بنا دیں, اور مفعول معہ تو منصوب ہوتا ہے. اب آپ اس پر نصب پڑھیں, جاء زید و عمرن. اب یہ و عمرن پر جیسے ہی آپ نے نصب پڑھا, سننے والا سمجھ گیا کہ یہ معطوف نہیں, کیونکہ اگر یہ معطوف ہوتا تو معطوف پر تو وہی اعراب آتا ہے جو معطوف علیہ پر ہوتا ہے, اور معطوف علیہ تو یہاں مرفوع ہے تو اس کو بھی مرفوع ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ نے رفع نہیں پڑھا بلکہ کیا پڑھا ہے؟ نصب. معلوم ہوا یہ معطوف تو ہے نہیں, تو یہ پھر مفعول معہ ہے. تو جاء زید و عمرن, اب اس کا کیا معنی ہے؟ آیا زید عمر کے ساتھ. معلوم ہوا دونوں اکٹھے آئے ہیں, تو اس نے مشارکت فی الفعل کے ساتھ ساتھ مشارکت فی الزمان کا بھی فائدہ دیا کہ فعل میں بھی دونوں شریک ہیں اور زمانے میں بھی دونوں شریک, یعنی دونوں کا زمانہ بھی ایک ہی ہے اس فعل کو کرنے کا بھائی. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو فعل ہے یہ لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. جاء زید و عمرن, یہاں جاء کا فعل دیکھو لفظوں میں ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی فعل ہو سکتا ہے, جیسے ما لکا و زیدن, یہاں لفظوں میں تو فعل نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے فعل موجود ہے. ای ما تصنع و عمرن, آپ عمر کے معیت میں کیا کر رہے ہیں, معنی سمجھ میں آ گیا جی. اب آئیے آج کے سبق پر بھائی. کہتے ہیں المفعول معه اي الذي فعل لمصاحبته بان تكون الفاعل مصاحبا له في صدور الفعل عنه او المفعول به في وقوع الفعل عليه. بھائی المفعول معه اي الذي فعل لمصاحبته, یہ آپ سب کی کتابوں میں لمصاحبتی ہی ہے. ہاں یاد رکھو یہ کتابت کی غلطی ہے, یہاں بمصاحبتی ہی ہونا چاہیے. تو یہاں بھی مصاحبتی ہی ہونا چاہیے, لام نہیں ہونا چاہیے بلکہ با ہونی چاہیے, اور جامی کے دیگر نسخوں میں یہاں با موجود ہے. اور نیز لام کے ساتھ معنی بھی صحیح نہیں بنتا, معنی بھی صحیح نہیں بنتا, کیونکہ یہ لام آگے دیکھو چونکہ آگے متن آ رہا ہے نا, ہوا مذکور بعد الواوی لمصاحبتی ہی معمول فعلین, چونکہ متن کے اندر لام تھا تو کسی لکھنے والے نے یہاں پر بھی مصاحبتی ہی میں با کی جگہ کیا لکھ دیا, لام لکھ دیا. لیکن وہ لام آگے چل کر صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ وہ لام تعلیل کے لیے ہے, علت بیان کرنے کے لیے ہے, اور یہاں پر یہ پھر معنی صحیح نہیں بنتا. پھر دیکھو معنی کیا بنتا ہے, الذی فعل لمصاحبتی ہی, کہ مفعول لہو وہ چیز ہے کہ فعلا کہ فعل کو کیا جائے, لمصاحبتی ہی اس مفعول معہ کی مصاحبت کی وجہ سے. مفعول لہو کی مصاحبت کی وجہ سے فعل کو کیا جائے، حالانکہ وہ جو فعل کیا جاتا ہے وہ مفعول معہ کی مصاحبت کی وجہ سے فعل کیا جاتا ہے یا مفعول معہ کی مصاحبت کے ساتھ فعل کیا جاتا ہے؟ مفعول معہ کی مصاحبت کے ساتھ فعل کو کیا جاتا ہے، اس کی مصاحبت کی وجہ سے فعل نہیں کیا جاتا بھائی، کہ اگر وہ مصاحب نہ ہوتا تو فعل ہی نہ ہوتا، ایسا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں لام کی جگہ کیا ہے؟ با ہے، ائی بے مصاحبتی ہی. اور چند سطریں آگے، چھ سات آٹھ سطروں کے بعد دیکھیں، صاحب جامی پھر دوبارہ اسی جیسی عبارت لا رہے ہیں. دیکھیے، یہ ہوا مذکور ان بعد الواوی، یہ جو متن آ رہا ہے آگے، ہوا مذکور ان بعد الواوی، اس سے ایک سطر پہلے آ رہا ہے، الذي فعل فعل بمصاحبته. دیکھو یہاں پر بھی با موجود ہے، تو جیسے وہاں وہ مفعول معہ کی تفسیر کر رہے تھے، یہاں پر بھی یہ مفعول معہ ہی کی تفسیر کر رہے ہیں، الذي فعل فعل بمصاحبته. یہاں دیکھو با موجود ہے، بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں المفعول معہ ای الذي فعل بمصاحبته، مفعول معہ جو ہے ایلدی، یعنی وہ چیز کہ فعلا کے فعل کو کیا جائے، بے مصاحبتی ہی، اس کی مصاحبت کے ساتھ. بھئی متن میں آیا المفعول معہ، صاحب جامی اس کی تفسیر کر رہے ہیں ایلدی، بھئی الذی لے آئے، بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ المفعول پر جو الف لام آیا وہ در اصل اس میں موصول ہے بمانے الذی کے ہے. بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغے ہیں، ان پر جو الف لام آتا ہے یہ الف لام اسمی ہے، یعنی اس میں موصول ہے. بھائی تو صورت تو الف لام جیسی ہے لیکن حقیقت میں یہ اس میں موصول ہے، اور آگے جو صیغہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول کا آ رہا ہو وہ اس کا صلہ ہوتا ہے، کیونکہ موصول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ صلہ چاہیے. تو یعنی الضارب یہ کس معنی میں تھا؟ الذی یضرب. اور المضروب کس معنی میں تھا؟ الذی یضرب. توجہ ہے؟ تو یوں سمجھو اصل میں تھا یہ الضارب، اصل میں تھا الذی یضرب، پھر الذی کو الف لام والی صورت دے دی گئی، اور الف لام وہ تو اب یضرب فعل پر داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ الف لام تو صرف اسم پر داخل ہوتا ہے، تو لہذا پھر مجبوراً یضرب فعل سے بھی اسم بنا لیا گیا، یعنی اس یہ فعل معروف ہے تو فعل معروف سے اس میں فاعل بنا لیا گیا، تو کیا بن گیا؟ الضارب. تو یہ کس معنی میں ہے؟ الذی یضرب. اور اسی طرح المضروب بھائی یہ اصل میں کیا تھا؟ الذی یضرب بھائی. تو کہتے ہیں المفعول معه ای الذی فعل بمصاحبته، مفعول معه جو ہے وہ چیز ہے کہ فعل کو کیا جائے، بمصاحبته اس کی مصاحبت کے ساتھ، بان تکون الفاعل. یہ بات تصویریہ ہے، صورت بیان کر رہے ہیں کہ فعل کو اس کی مصاحبت کے ساتھ کس طرح کیا جائے گا، اس کی صورت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے. بھائی پہلے تو ایک بات یہ یاد رکھنا کہ یہ مفعول معه فاعل کے ساتھ بھی آتا ہے اور مفعول بھی کے ساتھ بھی آتا ہے، فاعل کے ساتھ بھی آتا ہے اور مفعول بھی کے ساتھ بھی آتا ہے. میں نے جیسے مثال لکھوائی تھی آپ کو، جاء زیدن وعمرن، جاء زیدن وعمرن، یہ وعمرن کیا ہے؟ مفعول معہ ہے، اس کا نصب بتلا رہا ہے، یہ معطوف نہیں ہو سکتا، اگر یہ معطوف ہوتا تو ما قبل میں معطوف علیہ تو مرفوع ہے، پھر تو اس کو بھی مرفوع ہونا چاہیے تھا، تو یہ مفعول معہ ہے، اور ما قبل میں جو زید ہے وہ فاعل ہے، وہ فاعل ہے، اور فاعل میں فعل عمل کرتا ہے، تو فاعل جو ہے وہ معمول فعل ہوا، وہ معمول فعل ہوا. اب دیکھو اس پر وہ تعریف ذرا منطبق کریں، کیا تعریف کی تھی؟ مفعول معه وہ ہے جس کو واو کے بعد ذکر کیا جائے، جاء زید وعمران، یہ وعمران بھی کیا ہے؟ کس کے بعد ذکر ہے؟ واو کے بعد ذکر ہے، اور کس لیے ذکر ہے؟ لمصاحبته، اس لیے کیونکہ یہ مصاحب ہے، ساتھی ہے، معمول فعل، کس کا ساتھی ہے؟ معمول فعل کا، اور وہ معمول فعل پیچھے کیا ہے؟ فاعل ہے، کیا ہے؟ فاعل. تو دیکھو یہ فاعل کا مصاحب ہے، اور یاد رکھو اسی طرح کبھی یہ مفعول بھی کا مصاحب ہوگا، یعنی اس سے ماقبل جو ہے وہ مفعول بھی ہوگا بھائی، فاعل نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا مفعول معه فاعل کا مصاحب بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی کا بھی مصاحب ہو سکتا ہے. پھر ایک اور بات یاد رکھنا، یہ جو فاعل ہوتا ہے اس سے فعل کا صدور ہوتا ہے، یعنی فعل اس سے صادر ہوتا ہے، یعنی یہ فعل کو کرتا ہے. جا زیدن، زید آیا، یہ آنے کا فعل کس نے کیا؟ زید نے. یا یوں کہیں یہ آنے کا فعل کس سے صادر ہوا ہے؟ زید سے صادر ہوا ہے، یعنی زید نے یہ فعل خود کیا ہے بھائی. تو فاعل کے لیے صدور کا لفظ بولتے ہیں کہ فاعل سے فعل کا صدور ہوتا ہے، یعنی وہ فعل کو کرتا ہے بھائی. اور مفعول بہی کے لیے کہتے ہیں مفعول بہی پر فعل واقع ہوتا ہے. ضربت زیدن، یہ زیدن مفعول بہی ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ ضرب کا فعل زید سے صادر ہوا ہے یا زید پر واقع ہوا ہے؟ زید پر یہ واقع ہوا ہے. صادر تو یہ متکلم سے ہوا ہے، متکلم فاعل ہے بھائی. تو فاعل کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں؟ کہ اس سے فعل کا صدور ہوتا ہے. اور مفعول بہی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہ اس پر فعل کا وقوع ہوتا ہے. تو اب آپ کو بتائیں گے کہ مفعول معہ کسے کہتے ہیں؟ جو معمول فعل کا مصاحب ہوتا ہے. اور معمول فعل فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے. اور مصاحب اگر وہ فاعل کا ہو تو کیا معنی ہوگا؟ توجہ ہے، مفعول معہ اگر مصاحب ہے کس کا؟ فاعل کا. تو معنی یہ ہے کہ جس طرح یہ فعل فاعل سے صادر ہوا ہے، اسی طرح مفعول معہ سے بھی صادر ہوا ہے، وہ اس کا ساتھی ہے اس فعل کے صدور کے اندر. اور جب مفعول معہ مفعول بہی کے ساتھ آئے، اس کا مصاحب ہو، تو پھر کیا معنی ہوگا؟ کہ جس طرح یہ فعل مفعول بہی پر واقع ہوا ہے، اسی طرح یہ مفعول معہ بھی اس مفعول بہی کا مصاحب ہے کہ اس پر بھی یہ فعل واقع ہوا ہے. تو مصاحبت کا معنی سمجھ میں آیا؟ فاعل کے ساتھ مصاحبت کا کیا معنی؟ کہ جس طرح فعل فاعل سے صادر ہوا ہے، اس سے بھی صادر ہوا ہے. اور اگر مفعول معہ مصاحب ہو کس کا؟ مفعول بہی کا، تو کیا معنی؟ کہ جس طرح مفعول بہی پر فعل واقع ہوا ہے، یہ اس کا مصاحب ہے، اس پر بھی فعل واقع ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں بِأَن تَكُونَ الْفَاعِلُ مُصَاحِبًا لَهُ بَائِن صورت، کہ وہ جو فاعل ہے مصاحبًا لَهُ، وہ مصاحب ہے اس لَهُ اَي لِلْمَفْعُولِ مَعَهُ، ہاں ضمیر راجع ہے مفعول معہو کو، کہ وہ فاعل مصاحب ہے مفعول معہو کا، فی صدور الفعل عنہ، اپنے سے فعل کے صادر ہونے میں. یہ عنہ کی ہاں ضمیر راجع ہے فاعل کو. یوں کریں یہ فی صدور الفعل عنہ، ذرا اس کو فاعل کے پاس لے آئیں اور مصاحبن کو ذرا آخر میں لے جائیں. بِأَن تَكُونَ الْفَاعِلُ فِي صُدُورِ الْفِعْلِ عَنْهُ مُصَاحِبًا لَهُ. اب سنو ترجمہ، بَئِن صورت کہ وہ فاعل فی صدور الفعل عنہ، اپنے سے فعل کے صادر ہونے میں مصاحبن لہو، مصاحب ہے کس کا؟ مفعول معہو کا. بھائی فعل کس سے صادر ہوا؟ فاعل سے. تو فاعل کی اپنی ذات سے فعل صادر ہوا ہے، اس نے فعل کیا ہے، تو فاعل اپنے سے فعل کے صادر ہونے میں مصاحب ہے کس کا؟ مفعول معہو کا. آپ کہیں گے بھئی آپ نے تو ہمیں کہا تھا مفعول معہو مصاحب ہوتا ہے. بھئی یہ دونوں طرح سے فعل ہے، جب مفعول معہو مصاحب ہے فاعل کا، تو فاعل مصاحب ہوا کس کا؟ مفعول معہو کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں بِأَن تَكُونَ الْفَاعِلُ بَئِن صورت کہ وہ فاعل جو ہے وہ مصاحب ہو مفعول معہو کا، فی صدور الفعل عنہ، اپنے سے فعل کے صادر ہونے میں وہ فاعل مصاحب ہو مفعول معہو کا، یعنی اس کے ساتھ مل کر اس نے یہ فعل کیا ہے. جیسے اس سے فعل صادر ہوا ہے، مفعول معہو سے بھی صادر ہوا ہے. اَوِ الْمَفْعُولُ بِهِ، یہ اس کا عطف ہے پیچھے جو الفاعل کا لفظ آیا تھا، یا اس کی صورت یہ ہے مصاحبت کی کہ وہ جو مفعول بہی ہے وہ مصاحب ہے مفعول معہو کا، فی وقوع الفعل علیہ، اپنے اوپر فعل کے واقع ہونے میں. یہ علیہ کی ہاں ضمیر مفعول بہی کو راجع ہے. فعل کس پر واقع ہوتا ہے؟ مفعول بہی پر، کہ وہ مفعول بہی، یہاں مصاحبن لہو کا لفظ یہاں بھی لے آئیں کہ المفعول بہی مصاحبن لہو فی وقوع الفعل علیہ، کہ وہ مفعول بہی مصاحب ہوتا ہے مفعول معہو کا. بھئی کس چیز میں مصاحب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں فی وقوع الفعل علیہ، اپنے اوپر فعل کے واقع ہونے میں. مفعول لہو، اس کے اپنے اوپر فعل واقع ہوا ہے، تو اپنے اوپر فعل کے واقع ہونے میں وہ مصاحب ہے کس کا؟ مفعول معہو کا، کہ یعنی اس پر بھی فعل اس کے ساتھ ہی واقع ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فَقَوْلُهُ مَعَهُ مَفْعُولُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ. جی اب آگے ترکیب کی کچھ باتیں آ گئیں، کچھ ترکیب حل کر لیں پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. بھائی بھئی سب سے پہلے تو یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ بعض اوقات فعل براہ راست کسی لفظ میں عمل نہیں کر سکتا تو پھر حروف جارہ کا سہارا لیا جاتا ہے. مثلا ذہبا، ذہبا کا معنی ہے جانا، اور یہ فعل لازم ہے، اس کے لیے مفعول نہیں آتا. لیکن میں اس کو متعدی بنانا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں زید کو لے گیا، اور ذہبا کا معنی تو ہے جانا، اس کے لیے تو مفعول آتا ہی نہیں. تو پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو باب افعال وغیرہ میں لے جاتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو با کے ذریعے متعدی کرتے ہیں، یعنی کسی حرف جر کا سہارا لیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں زید کو لے گیا، اور ذہب تو زید کو نصب نہیں دے سکتا، تو میں نے با کا سہارا لیا اور با حرف جر لے آیا، اور کیا کہا؟ ذہب تو بھی زیدن. تو مانا کیا ہے؟ میں زید کو لے گیا. تو اب یہ جو زید ہے جس میں ذہب فعل عمل کر رہا ہے بواسطہ حرف جر کے، یہ بھی مفعول بھی ہے، یہ بھی ایک مفعول بھی صریح ہوتا ہے، یعنی جس کو فعل براہ راست نصب دیتا ہے. صریح کا معنی صاف لفظوں میں، یعنی واضح فعل اس کو نصب دے رہا ہے، صاف لفظوں میں وہ مفعول بھی ہے. اور یہ جس پر حرف جر داخل ہو، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی. البتہ اس کو مفعول بھی غیر صریح کہتے ہیں. معلوم ہوا ذہبت بزیدن، یہ زید کیا ہے؟ مفعول بھی غیر صریح ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ فعل کو جب مجہول بنایا جاتا ہے، فعل کو جب مجہول بناتے ہیں تو فاعل کو حذف کر لیا جاتا ہے، اور وہ جو مفعول بھی ہوتا ہے اس کو مفعول معلم یسمی فاعلہ، یعنی نائب الفاعل بنا دیتے ہیں. ضربت زیدن، یہ زیدن مفعول بھی ہے، میں نے زید کی پٹائی کی. اب میں یہاں اس کو فعل مجہول بناتا ہوں تو فاعل تا کو حذف کر دوں گا، اور کیسے کہوں گا؟ ضوریبا زیدن، وہ جو زیدن مفعول بھی تھا میں نے اس کو نائب الفاعل بنا دیا. تو یہ تو آسان ہے، جہاں پر مفعول بھی ہو جب فعل مجہول لائیں تو اس مفعول بھی کو آپ نائب الفاعل بنا دیں. لیکن بعض اوقات فعل کے لیے مفعول بھی ہوتا ہی نہیں، جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی، ذہبت بزیدن، یہ ذہبتو کے لیے تو مفعول بھی ہے ہی نہیں. البتہ یہ بزیدن جو ہے یہ بھی مفعول بھی ہی ہے، تو لہذا جب میں اس سے فعل مجہول بناؤں گا ذہیبا بزیدن، تو یہی اب بزیدن کیا بن جائے گا؟ اس کے لیے نائب الفاعل بن جائے گا. یہ زید کیا تھا؟ مفعول بھی غیر صریح تھا، اور جب فعل مجہول لائیں تو مفعول بھی کو کیا بنا دیتے ہیں؟ نائب الفاعل بنا دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی اب اس کو کیا بنا دیں گے؟ نائب الفاعل. تو ذہیبا بزیدن، ذہیبا بزیدن. تو اس میں پھر یوں کہتے ہیں کہ یہ جار مجرور جو ہیں یہ نائب الفاعل ہیں، یہ جار مجرور نائب الفاعل ہیں. اور میں نے اس کا طریقہ میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ جار مجرور کے نائب الفاعل ہونے کا معنی یہ ہے کہ حقیقت میں وہ جو مجرور ہے وہ ہے نائب الفاعل، کیونکہ با تو حرف ہے بھائی. ذہیبا بزیدن با تو حرف ہے، تو اصل نائب الفاعل کون ہے؟ زید ہے. لیکن چونکہ جار مجرور کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے تو یوں ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ ذہیبا کا اسناد ہو رہا ہے بزیدن جار مجرور کی طرف. ذہیبا کا اسناد ہے کس کی طرف؟ جار مجرور کی طرف، اور یہ ہے نائب الفاعل اس فعل مجہول کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اب ترکیب کیجئے. المفعول بہ، المفعول بہ، ابھی اوپر متن میں آیا تھا المفعول معہ. المفعول کا ترجمہ صاحب جامی نے کیا کیا؟ الذی فعل کے ساتھ کیا. تو یہاں پر بھی المفعول بہ، المفعول فیہ، المفعول لہ، ان کی کیا ترکیب ہے؟ وہ ترکیب سمجھ لو. المفعول بہ جو ہے اس کے اندر یہ الف لام اسمی ہے، اور یہ مفعول کس معنی میں ہے؟ جیسے الضارب کس معنی میں تھا؟ الذی یضرب. المضروب کس معنی میں تھا؟ الذی یضرب. تو دیکھو اس میں فاعل کے لیے فعل معروف نکالتے ہیں، اور اس میں مفعول کے لیے فعل مجہول نکالتے ہیں، اور پھر موقع کے مطابق کبھی ماضی لے آتے ہیں اور کبھی مضارع لے آتے ہیں. تو المفعول بہ، تو یہ المفعول کس معنی میں ہوا؟ الذی فعل کے معنی میں ہوا، الذی فعل، اور بہ کو اسی طرح ساتھ رکھو. تو المفعول بہ کس معنی میں ہوا؟ الذی فعل بہ. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اور آگے پھر ترکیب کیا ہوگی؟ الذی اس میں موصول، فعل فعل مجہول، اور فعل مجہول کے لیے کیا چاہیے؟ نائب الفاعل چاہیے. تو کہتے ہیں یہ جو بہ جار مجرور آگے آ رہا ہے اس کی طرف ہے اس فعل کا اسناد، اور یہ جار مجرور اس کا نائب الفاعل ہے. حقیقت میں مجرور نائب الفاعل ہے، لیکن کہتے کیسے ہیں کہ جار مجرور جو ہے وہ اس کا نائب الفاعل ہے. بات سمجھ میں آ گئی. پھر سنو ترکیب. المفعول بھی کس معنی میں ہوا؟ الذی فعل بھی کے معنی میں. الذی اس میں موصول، فعل فعل، با جارہ، ہا ضمیر مجرور محلن، مجرور محلن ہے، یہ ہے محل قریب کیونکہ با جارہ داخل ہے، اور محل بعید کیا ہے اس کا؟ یہ مرفوع ہے، نائب الفاعل ہے فعل فعل کے لیے. تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ فعل فعل سے، اور یہی نائب الفاعل بھی ہیں. تو فعل مجھول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ ہوا کس کے لیے؟ موصول کے لیے. تو یہ آپ پورے جملے کو موصول سے جوڑنا چاہتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ اور شبہ جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو درمیان میں ربط ضروری ہے. تو یہاں پر اور تو کوئی ضمیر ہے ہی نہیں، فعلا کے اندر خود کوئی ضمیر نہیں، کیونکہ آگے بھی جو ہے وہ ہے نائب الفاعل بھائی. تو یہ بھی میں ہا ضمیر یہ راجع ہے یہ الذی کو، الذی فعل بھی، یہ ہا ضمیر کس کو راجع؟ اس میں موصول الذی کو، اس سے موصول صلہ میں ربط آ گیا. الذی فعل بھی کہ وہ چیز کے فعل کو کیا گیا، بھی اس کے ساتھ یا اس کے ذریعے. یاد رکھو یہ جو المفعول بھی اس کے اندر یہ جو با ہے آپ اس کو الساق کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور سببیت کے لیے بھی بنا سکتے ہیں. توجہ ہے، الساق کا معنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا، متعلق کرنا. تو الذی فعل بھی یہ با الساق کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور سببیت کے لیے بھی. اگر الساق کے لیے ہو تو پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ الذی فعل، وہ چیز فعلا کے فعل کو کیا گیا، بھی اس کے ساتھ، وہ چیز کے فعل کو اس کے ساتھ کیا گیا. اور اگر با کو سببیت کے لیے بنانا چاہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، الذی فعل بھی، الذی وہ چیز، فعلا کے فعل کو کیا گیا، بھی اس کے ذریعے، اس کے سبب سے. بھائی دیکھو، ضربت زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، یہ مفعول بھی ہے. اس کو مفعول بھی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ماقبل میں یہ جو ضربت کا فعل ہے وہ اس کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی فعل اس پر واقع ہوا ہے. اگر یہ زید نہ ہوتا تو یہ ضرب کا فعل ہو ہی نہیں سکتا تھا بھائی. ضرب کے لیے ہمیشہ مضروب چاہیے، بغیر مضروب کے ضرب کا فعل ہو ہی نہیں سکتا. شرب کے لیے ہمیشہ مشروب چاہیے، شرب کا فعل بغیر مشروب کے ہو ہی نہیں سکتا. عقل کے لیے ہمیشہ معقول چاہیے بھائی، جب تک کوئی کھائی جانے والی چیز نہیں ہوگی عقل یعنی کھانے کا فعل نہیں ہو سکتا بھائی. تو معلوم ہوا ضربت زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ مفعول بھی ہے بھائی، مفعول بھی ہے، اور ماقبل میں یہ جو فعل ہے یہ اس کے ساتھ کیا گیا ہے. یہ یوں کہو ماقبل والا فعل اس کے سبب سے کیا گیا ہے. توجہ ہے، با سببیہ میں بنا رہا ہوں. پہلے میں نے با کو الساق کے لیے بنایا کہ اس فعل کو اس کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی اس پر واقع ہوا ہے. اب میں با کو سببیت والا بناتا ہوں، اس فعل کو کیا گیا ہے اس کے سبب سے، اس کی وجہ سے. یہ زید تھا تو یہ والی ضرب بھی ہوئی، اگر زید نہ ہوتا تو یہ والی ضرب بھی نہیں ہو سکتی تھی. معلوم ہوا ضرب کا فعل اس مفعول بھی یعنی اس زید کی وجہ سے، اس کے سبب سے ہوا ہے، یہ نہ ہوتا تو یہ فعل نہیں ہو سکتا تھا. بات سمجھ میں آ گئی. تو المفعول بھی کس معنی میں ہے؟ الذی فعل بھی، اور اس کا کیا معنی ہے؟ وہ چیز کہ جس کی وجہ سے فیل کیا جائے، یا وہ چیز جس کے ساتھ فیل کیا جائے. تو الذی فعل بھی، یہاں ضمیر کس کو راجع کی؟ الذی کو. یہ ہم نے کھول لیا تھا، اصل میں تھا المفعول بھی، پھر ہم نے کھول کر کیا بنا لیا؟ الذی فعل بھی بنا لیا. تو الذی فعل بھی میں ہا ضمیر کس کو راجع؟ الذی کو راجع. اور المفعول بھی میں اب آ جاؤ، المفعول بھی میں بالکل وہی ترکیب ہے جو الذی فعل بھی میں کی گئی. کیسے ترکیب ہوگی؟ المفعول بھی، الف لام، اس میں موصول، مفعول، یہ جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے یہ اس کا صلہ، اور اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے؟ نائب فاعل چاہیے. تو آگے بھی جو جار مجرور ہے یہ اس کا نائب الفاعل ہے، اور بھی کی ہا ضمیر کس کو لوٹائیں گے؟ الف لام کو، کیونکہ یہ ہے اس میں موصول. بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ المفعول بھی یہ وہی الذی فعل بھی ہے بھائی، اور الذی فعل بھی میں ہا ضمیر کس کو لوٹائی تھی؟ الذی کو. تو المفعول بھی میں ہا ضمیر کس کو لوٹاؤ؟ الف لام کو، کیونکہ یہ اس میں موصول ہے. اور فعلا کے لیے نائب الفائل کس کو بنایا تھا؟ بہی کو. تو مفعول جو اس میں مفعول کا صیغہ آیا اس کے لیے بھی نائب الفائل چاہیے, تو کس کو بنائیں گے؟ اسی بہی کو بنائیں گے. تو المفعول بہی کیا معنی؟ وہ چیز جس کی وجہ سے فعل کو کیا جائے, یا یوں کہیں وہ چیز جس کے ذریعے سے فعل کو کیا جائے. تو یہ بہی کیا ہے؟ نائب الفاعل ہے بھائی اس مفعول کے صیغے کے لیے. دوسرا لفظ لے آئیں المفعول فیہ. المفعول فیہ اس کو ذرا کھولیں. المفعول کس معنی میں؟ الذی فعل کے معنی میں, اور فیہ کو اسی طرح ساتھ لے آؤ. الذی فعل فیہ, الذی وہ چیز فعل کے فعل کو کیا گیا, فیہ اس میں, یعنی وہ زمانہ یا مکان جس میں فعل کو کیا گیا بھائی. تو المفعول فیہ, اب اس کی ترکیب کریں. الف لام اس میں موصول, مفعول اس میں مفعول ہے, یہ صلہ ہے کس کا؟ الف لام کا, الف لام کا. اور یہ اس کے لیے نائب الفاعل چاہیے, وہ کیا ہے؟ فیہ, جو آگے جار مجرور آ رہا ہے. المفعول فیہ یہ کس معنی میں ہے؟ الذی فعل فیہ, اور الذی فعل فیہ کے اندر فیہ نائب الفاعل تھا فعل کے لیے, تو مفعول کے لیے بھی یہ فیہ کیا ہے؟ نائب الفاعل ہے. بات سمجھ میں آگے؟ ترجمہ کیجئے. المفعول فیہ وہی الذی فعل فیہ کے ساتھ ترجمہ کرو. المفعول فیہ وہ چیز کہ فعل کو کیا گیا, فیہ اس میں, یعنی وہ زمانہ یا مکان جس میں فعل کو کیا گیا. معلوم ہوا اس المفعول فیہ کے اندر یہ فیہ بھی کیا ہے؟ نائب الفاعل ہے اس میں مفعول کے لیے. اور ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ الف لام کو راجع ہے بھائی. اب آئیے المفعول لہو. یہ المفعول لہو کس معنی میں ہے؟ الذی فعل لہو. ترجمہ کیجئے. الذی وہ چیز کے فعل فعل کو کیا گیا, لہو اس کی وجہ سے, اور یہ فعلا کے لیے نائب فاعل یہی لہو ہے جار مجرور. اور یہ ہاض امیر کس کو راجے ہے؟ الذی کو راجے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو المفعول لہو, اب اس کی ترکیب کیجئے. الف لام اس میں موصول, اور مفعول یہ اس میں مفعول ہے, یہ سلا بنے گا کس کے لیے؟ اس میں موصول الف لام کے لیے. اور لہو یہ جار مجرور, یہ نائب الفاعل ہے, اور یہ ہاض امیر کس کو راجے؟ یہ الف لام کو راجے ہے. ترجمہ کیجئے. المفعول لہو وہ چیز جس کی وجہ سے فعل کو کیا گیا. بات سمجھ میں آگئے؟ معلوم ہوا المفعول بہی اس کے اندر یہ بہی نائب الفاعل ہے, المفعول فیہ اس کے اندر یہ فیہ نائب الفاعل ہے, المفعول لہو اس کے اندر یہ لہو نائب الفاعل ہے, اور ان سب کے اندر یہ جو ضمیریں ہیں, یہ جو غائب کی ضمیر مجرور ہے, یہ لوٹ رہی ہے الف لام کو. تو یہ ضمیریں لوٹ رہی ہیں الف لام کو. اب آگے آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ المفعول معہ کی بھی یہی ترکیب ہے. یعنی جیسے المفعول بہی اور فیہ اور لہو کے اندر یہ جو جار مجرور تھے یہ نائب الفاعل بن رہے تھے, تو المفعول معہ اس کے اندر یہ معہ جو ہے, یہ یاد رکھو یہ معا ہے مضاف اور ہا ضمیر ہے مضاف الیہ, یہ جار مجرور تو نہیں, یہ مضاف مضاف الیہ ہیں, لیکن یہ بھی نائب الفاعل بنیں گے جیسے بہی فیہ اور لہو نائب الفاعل تھے. تو المفعول معہ ذرا اس کو کھول لیں. الذی فعل معہ, الذی فعل معہ وہ چیز فعل کے فعل کو کیا گیا, معہ اس کے ساتھ. تو یہ معہ کیا بنے گا؟ نائب الفاعل کس کے لیے؟ فعل فعل کے لیے. اور ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ الذی کو. اب پھر اس کو جوڑ لیں. المفعول معہ اس کی کیا ترکیب؟ الف لام اس میں موصول, مفعول صیغہ اس میں مفعول, اور معہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے لیے نائب الفاعل, اور ہا ضمیر کس کو راجے؟ الف لام کو. تو اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صلہ ہوا الف لام کے لیے. تو یہی اب بیان کریں گے. کتاب پر دیکھیے تو کہتے ہیں فقولہ معہ مفعول ما لم یسم فاعلہ. تو ماتین کا قول جو ہے معہ مفعول ما لم یسم فاعلہ, کہتے ہیں یہ مفعول ما لم یسم فاعلہ ہے, یعنی نائب الفاعل ہے. معہ کیا ہے؟ نائب الفاعل ہے. اسنید الیہ المفعول, اس کی طرف مفعول کے صیغے کا اسناد ہوا ہے. توجہ ہے، المفعول معه، یا معه نائب الفاعل ہے، کس کے لیے؟ یہ جو مفعول کا صیغہ ہے، تو کہتے ہیں اسنید الیہ المفعول، اس کی طرف جو ہے یہ مفعول کے لفظ کا اسناد کیا گیا ہے، کما اسنید الی الجار والمجرور فی المفعول به وفیہ ولہ، جیسے کہ جار مجرور کی طرف اسناد کیا گیا ہے مفعول به فیہ اور لہو میں، والضمیر المجرور راجع الی اللام، بھئی المفعول معه، مع مضاف، ہا ضمیر مضاف الی مجرور ہے، اور یہ ہا ضمیر کس کو راجع؟ الف لام کو، وہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں والضمیر المجرور راجع الی اللام، اور معه کی جو ضمیر مجرور ہے وہ لوٹ رہی ہے الف لام کی طرف، واعتذر عن نصبه، یہاں سے اب اعتراض کا جواب دیں گے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا بتایا کہ یہ معه نائب الفاعل ہے، اور نائب الفاعل تو مرفوع ہوتا ہے، اور معه، دیکھو معا یہ تو منصوب ہے، نائب الفاعل تو مرفوع ہوتا ہے اور یہ معا تو منصوب ہے. یاد رکھنا یہ جو معا ہے نا، معا یہ معرب ہے، یہ معرب ہے، اور یہ کلام کے اندر کبھی ظرف واقع ہوتا ہے اور کبھی حال بنتا ہے. کبھی کلام میں یہ ظرف یعنی مفعول فی بنتا ہے اور کبھی یہ حال بنتا ہے، اور مفعول فی بھی منصوب ہوتا ہے اور حال بھی منصوب ہوتا ہے. تو یہ معا اکثر اکثر منصوب ہی استعمال ہوگا، کیونکہ یا تو یہ ظرف بنے گا یا حال بنے گا. تو یہ معرب ہے بھائی، معرب. اور پتہ کیسے چلے گا کہ یہ معرب ہے؟ یاد رکھو یہ جو معا ہے یہ اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی بغیر اضافت کے بھی استعمال ہوتا ہے. دیکھو معہ، مع مضاف، ہا ضمیر مضافون الیہ، یہاں اضافت کے ساتھ ہے. آپ ذرا اس کی اضافت ختم کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ معن، جاء زید و عمر معن، زید اور عمر اکٹھے آئے، یہ معن، یہی معا ہے. دیکھو آپ نے اضافت ختم کی تو اس پر تنوین آ گئی، معلوم ہوا یہ معرب ہے. اگر یہ مبنی ہوتا تو مبنی پر تو تنوین نہیں آتی بھائی، تو یہ معرب ہے بھائی. تو جب یہ معرب ہے اور آپ نے اس کو نائب الفاعل قرار دے دیا ہے تو پھر تو اس پر رفع آنا چاہیے. تو اس کا جواب دیں گے، اس کا جواب دیں گے کہ ایسا لفظ جو اکثر منصوب استعمال ہوتا ہو، اکثر منصوب استعمال ہوتا ہو، تو بعض نحوی حضرات نے یہ عذر پیش فرمایا ہے کہ ایسا لفظ جو اکثر منصوب استعمال ہوتا ہو اس کی طرف جب فعل کا اسناد کیا جائے تو اس کو منصوب ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جس حالت پر وہ اکثر ہوتا ہے اسی حالت پر اس کو برقرار رکھتے ہیں. اور یہ مع اکثر کس حال پر ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو لہذا اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے گا. مع اکثر ظرف استعمال ہوتا ہے یا حال، ظرف بھی منصوب حال بھی منصوب، تو جب اس کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا تو اس پر رفع آنا چاہیے، لیکن اس پر اسی نصب کو چلنے دیا گیا، کیونکہ اس پر اکثر کیا آتا ہے؟ نصب آتا ہے، تو اسی کو باقی رکھا گیا. تو اگرچہ یہ نائب الفاعل ہے لیکن اس کو اسی وجہ سے منصوب چھوڑ دیا گیا، کیونکہ یہ اکثر کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ نصب کے ساتھ. جی اب دیکھیے بھائی کتاب پر، کہتے ہیں واعتذر عن نصبه، اور عذر پیش کیا گیا اس معا کے نصب سے، بما جوزہ بعض النحات، وہ جو جائز قرار دیا ہے بعض نحویوں نے، ما سے مراد ہے ضابطہ اور قانون. واعتذر عن نصبه، اور عذر پیش کیا گیا اس معہ کے نصب سے، بما جوزہ بعض النحات، اس ضابطے سے کہ جائز قرار دیا ہے بعض نحویوں نے، وہ جو ضابطہ ہے کہ جائز قرار دیا ہے بعض نحویوں نے، بھئی وہ کون سا ضابطہ ہے؟ بات ابھی بھی پوری طرح واضح نہیں، تو آگے پھر بیان چاہیے، تو من کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو یہ من بیان ہے ما کا، اور ما سے کیا مراد ہے؟ قانون اور ضابطہ، کہ اس ضابطے کی وجہ سے وہ جو بعض نحویوں نے جائز قرار دیا ہے، وہ ضابطہ کیا ہے؟ کہتے ہیں من اسناد الفعل الى لازم النصب، یعنی کہ فعل کا اسناد کرنا لازم النصب کی طرف، یعنی ایسا اسم جس کے ساتھ نصب لازم ہو. یہ معا بھی جو ہے اکثر اکثر کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ نصب کے ساتھ تو گویا اس کے ساتھ نصب لازم ہی ہے بھائی. تو کہتے ہیں کہ من اسناد الفعل الى لازم النصب، یعنی وہ جو فعل کا اسناد کیا جائے کسی لازم النصب کی طرف، و ترک ہی منصوباً، اور اس کو منصوب ہی چھوڑ دیا جائے، جرین علامہ، چلتے ہوئے اسی نصب پر. ما سے مراد ہے نصب، اور ہوا ہوا ضمیر راجع ہے لازم النصب کو، علامہ اسی نصب پر چلتے ہوئے، ہوا علیہ جس پر وہ لازم النصب تھا، جس پر وہ لازم النصب تھا، فی الاکثری اکثر احوال کے اندر بھائی. پھر ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں وعتوزر عن نصبه بما جوزه بعض النحات، اور عذر پیش کیا گیا ہے اس معه کے نصب سے اس قاعدے کے ذریعے، اس ضابطے کے ذریعے کہ جائز قرار دیا ہے بعض نحویوں نے، من اسناد الفعل الى لازم النصب وترکه منصوبا، یعنی فعل کا اسناد کرنا لازم النصب کی طرف اور اس کو منصوب ہی چھوڑ دینا، جرین علامہ ہوا علیہ فی الاکثر، چلتے ہوئے اسی نصب پر جو اس لازم النصب پر اکثر ہوتا ہے، اس پر چلتے ہوئے فعل کا اسناد جب لازم النصب کی طرف کیا جاتا ہے تو اس کو اسی طرح منصوب چھوڑ دیا جاتا ہے اس کی اس حالت پر جس پر وہ اکثر ہوتا ہے. وَإِلَيْهِ ذُهِبَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی کی طرف جایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی، یعنی اسی کی طرف ذہاب کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ عَلَى قِرَاءَةِ النَّصْبِ، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، اس کے آگے جو بینکم ہے یاد رکھو، یہ بینکم مضاف مضافلے مل کر یہ فاعل ہے تقطع کا، یہ فاعل ہے تقطع کا، اور بعض کی راتوں میں تو یہ منصوب ہے اور بعض کے اندر باقاعدہ اس پر رفع آیا ہے، لقد تقطع بینکم بھائی، رفع آیا، معلوم ہوا یہ کیا بن رہا ہے، نائب الفاعل بن رہا ہے. لیکن بعض کی راتوں میں تو نصب ہی ہے، تو چاہے رفع والی قرات ہے چاہے نصب والی قرات ہے، ہے دونوں کے اندر یہ نائب الفاعل، تو جنہوں نے رفع پڑھا ان پر تو کوئی اشکال نہیں، لیکن جنہوں نے نصب پڑھا ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو نائب الفاعل ہے پھر اس پر نصب کیوں ہے. تو وہی جواب جو ابھی ذکر ہو گیا، وہی عذر یہاں بھی پیش کیا جاتا ہے کہ بینا جو ہے لازم النصب ہے، یہ ہمیشہ نصب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو لہذا جب اس کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا تو اس کو اسی طرح منصوب چھوڑ دیا گیا اس کے ان احوال پر چلتے ہوئے جو اس میں اکثر ہوتے ہیں، یعنی اکثر یہ منصوب ہوتا ہے تو اس کو منصوب ہی چھوڑ دیا گیا، لیکن ہے یہ نائب الفاعل ہی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں لقد تقطع بینکم على قراءۃ النصب، بنا بر نصب والی قرات کے، بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے نا، بھئی رفع والی قرات میں تو وہ رفع چاہیے اور رفع اس پر آ رہا ہے، اعتراض صرف کس پر ہوتا ہے، نصب والی قرات پر، تو اس میں بھی یہی جواب دیا. تو لقد تقطع کا معنی ہے تحقیق قطعی تعلق ہو گیا تمہارے درمیان، مشرکین سے کہا جائے گا قیامت کے دن، مشرکین آئیں گے اور ساتھ وہ چیزیں جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے تھے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گی، تو ان سے کیا کہا جائے گا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہے، لقد تقطع بینکم، تمہارے درمیان قطعی تعلق ہو چکا ہے. تو کہتے ہیں وَإِلَيْهِ ذُهِبَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی اعتذار کی طرف جایا گیا ہے، یعنی یہی عذر پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ عَلَى قِرَاءَةِ النَّصْبِ، کس قرات پر، نصب والی قرات پر، کہ یہاں نصب اس لیے چھوڑ دیا گیا. وَفِي بَعْضِ الْحَوَاشِ، اور کہتے ہیں بعض حواشی کے اندر یہ بات درج ہے کہ اَنَّ هَذَا الرَّأْيُ شَرِيفٌ جِدًّا، کہ یہ رائے بڑی شریف یعنی بڑے شرف والی ہے. اردو والا شریف نہیں بھائی، اردو میں تو شریف کہتے ہیں جو سیدھا سادہ آدمی ہو، شریف، یہاں شریف شرف سے ہے، شرف یعنی اونچے درجے والی، یہ بڑے اونچے درجے والی رائے ہے، یعنی بڑی اعلی رائے ہے. کون سی رائے؟ یہ جو معہ کو نائب الفاعل قرار دیا گیا، المفعول معہ، اس کے اندر یہ معہ کو نائب الفاعل جو قرار دیا گیا ہے یہ بڑی اعلی رائے ہے. بھائی اعلی رائے کس طرح ہے؟ کہتے ہیں بھائی ایک تو اس کی موافقت ہو گئی قرآن کے ساتھ، قرآن کے اندر بھی بینکم فاعل ہے اور اس کو منصوب ہی چھوڑ دیا گیا، اور المفعول معه میں بھی معه نائب الفاعل ہے اور اس کو منصوب ہی چھوڑ دیا گیا، تو قرآن کے ساتھ بھی اس کی موافقت ہو گئی جب اس کو نائب الفاعل قرار دیں، اور نیز مفعول بھی مفعول فیہ اور مفعول لہو کے ساتھ بھی اس کی موافقت ہو گئی، ان میں بھی یہ جو بھی فیہ اور لہو ہیں وہ کیا ہیں؟ نائب الفاعل، اور یہاں پر بھی کیا کہا کہ یہ معه نائب الفاعل ہے. تو کہتے ہیں وفی بعض الحواشی ان هذا الرأی شریف جدا، اور بعض حواشی میں ہے کہ یہ رائے جو ہے بڑی اونچی ہے، بڑی اعلی ہے کہ جو اس معه کو نائب الفاعل قرار دیا گیا. وقیل، اور کہا گیا ہے، یہ دوسری توجیہ کر رہے ہیں بھائی، وقیل الوجہ، اور کہا گیا ہے وجہ یہ ہے یعنی اس کی ترکیب میں کہ ان یجعل من قبیلی، کہ اس کو اس قبیل سے بنا دیا جائے. وقد حیل بین العیر والنزوان، حیل حال یحول حیلولہ کا معنی ہے حائل ہونا، رکاوٹ ڈالنا، اسی سے حیل فعل مجہول لایا گیا. بین العیر، عیر کہتے ہیں گدے کو بھائی، اور زیادہ تر اس کا اطلاق ہوتا ہے جنگلی گدے پر بھائی. اور نزوان، نزوان کا معنی ہے پھرتی دکھانا، تیزی دکھانا، اور اسی طرح چھلانگ لگانا. تو معنی کیا ہے؟ حیل بین العیر والنزوانی، رکاوٹ ڈال دی گئی جنگلی گدے اور اس کی چھلانگ کے درمیان، یہ یوں کہو جنگلی گدے اور اس کی پھرتی اور تیزی کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی. یہ ضرب المثل بن چکا ہے بھائی، یہ دراصل مصرعہ ہے ایک شعر کا، ایک شاعر نے کہا تھا، کوئی شاعر تھا، کسی جنگ میں وہ زخمی ہو گیا یا کسی نے زخمی کر دیا، شدید زخمی ہو گیا، اور بڑے لمبے عرصے تک وہ بستر پر پڑا رہا، ایک سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک. تو گھر والے بھی اتنا طویل بیمار ہو، خدمت کر کر کے تھک جاتے ہیں. تو ایک دن اس کی بیوی نے اس کے سامنے ہی کسی سے کہہ دیا، لا حی فیرجا ولا میت فیلقا، لا حی فیرجا، نہ تو یہ زندہ ہے کہ اس سے کسی چیز کی امید کی جائے، ولا میت فیلقا، اور نہ یہ مردہ ہے کہ اس کو قبر میں ڈال دیا جائے. تو اس کو بیوی کی یہ بات سن کر بڑا غصہ چڑھا، اور اس نے ارادہ کیا کہ اٹھوں، تلوار اٹھاؤں اور بیوی کو قتل کر دوں، لیکن اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے اپنے اس ارادے پر عمل نہ کر سکا کہ اٹھے، تلوار اٹھائے اور بیوی کو کیا کر دے، قتل کر دے. وہ اٹھنا ہی اس کے لیے مشکل تھا، کہاں تلوار اٹھاتا اور اس کو قتل کرتا. تو لہذا وہ اپنے اس ارادے کو پورا نہ کر سکا. تو اس موقع پر اس نے شعر کہا، اور اس کا ایک مصرہ یہ ہے، وقد حیل بین العیر والنزوان، کہ میں نے تو بیوی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن جنگلی گدے اور اس کی چھلانگ کے درمیان، اس کی پھرتی کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی. تو یہ ضرب المثل بن چکا ہے، جب کوئی طاقتور آدمی ہو اور کسی معاملے میں وہ عاجز آ جائے، اس چیز کو وہ کر نہ سکے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ وقد حیل بین العیر والنزوان. تو اب اس کے اندر دیکھو، وقد حیل بین العیر والنزوان، یہاں حیل فعل مجہول آیا، اور فعل مجہول کے لیے کیا چاہیے؟ نائب الفاعل چاہیے. تو یہ نائب الفاعل کیا ہے، کس کو بنائیں؟ نائب الفاعل کا پتہ نہیں چل رہا. اور پیچھے کیا آیا تھا، پہلے جو ہم نے ترکیب کی، المفعول به وفیه وله، ان کو ہم نے کیا بنایا تھا، نائب الفاعل. کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ وہ جار مجرور تھے، اور مجرور بھی دراصل کیا ہوتا ہے، مفعول به غیر صریح ہوتا ہے، اور فعل مجہول لایا جائے تو مفعول به کو کیا بناتے ہیں، نائب الفاعل. تو اس لیے وہاں پر وہ جار مجرور کو نائب الفاعل قرار دیا گیا تھا، کیونکہ وہ مفعول به غیر صریح تھا، اور یہاں تو کوئی جار مجرور بھی نہیں ہے. حیلہ بین العیر والنزوانی، یہ تو آگے ظرف آ رہا ہے. تو پھر اس کے اندر بعض علماء نحو جو ہیں وہ اور تاویل کرتے ہیں. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بعض اوقات کسی فعل کے فاعل یا نائب الفاعل کا پتہ نہ چلے، تو پھر اس فعل کے اندر ضمیر اسی کے مصدر کو لوٹا دیتے ہیں، اسی کے مصدر کو لوٹا دیتے ہیں. مثلا فعیلا فعل آیا کسی جگہ پر اور اس کے نائب الفاعل کا پتہ نہیں چل رہا، تو پھر فعیلا کے اندر ہی ہوا ضمیر اس کے مصدر کو لوٹا دیں گے. فعیلا ہوا، اور یہ ہوا ضمیر کس کو راجے، اسی کے مصدر کو، اسی فعیلا کے مصدر کو. اور فعیلا کا مصدر کیا، فعلن، فعلن. تو پہلے کیا تھا، فعیلا ہوا، ہوا کی جگہ مصدر کو ہی لے آؤ تاکہ بات واضح ہو جائے، فعیلا فعلن، فعیلا فعلن. اور پھر یاد رکھو اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، ترجمہ یوں کرتے ہیں، دیکھو کیا بن گیا، پہلے کیا تھا فعلا، پھر اس کے اندر ضمیر نکالی، کس کو راجع کی، اسی کے مصدر کو، پھر ضمیر کی جگہ اس مصدر ہی کو لے آئے بات سمجھانے کے لیے کہ یہ کیا ہے، فعلا فعل ہے بھائی، اور پھر یہ جو فعلا فعل ہے اس کو بدل دیتے ہیں، آگے فعل مصدر کو اسی طرح رکھتے ہیں، یہ فعلا فعل کو بدلتے ہیں اور اس کی جگہ یقع یا وقع یا حصل وغیرہ کوئی فعل موقع کے مطابق لے آتے ہیں. تو فعلا فعل کس معنی میں ہوا، وقع فعل فعل ہوا، یا حصل فعل فعل ہوا، یا ثبت فعل فعل ہوا، معنی سب کا ایک ہی ہے. تو فعلا فعل کا کیا معنی، وقع فعل یا حصل فعل فعل حاصل ہوا یعنی فعل ہوا. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہاں پر حیلہ آیا بھائی، اور یہ حیلہ فعل مجھول ہے اور اس کے نائب فائل کا پتہ نہیں چل رہا، اور آگے کوئی جار مجرور بھی نہیں ہے کہ اس کو اس کا نائب الفائل بنا دیں. تو پھر کہتے ہیں اسی کے اندر ضمیر نکالو اور اس کے مصدر کو لوٹا دو. حیلہ ہوا، حیلہ ہوا بین العیر و نزوان، اور ہوا ضمیر کس کو راجع، اسی کے مصدر کو، تو ہوا کو ذرا ہٹا دو، اسی کے مصدر کو لے آؤ. حیلہ الحیلولتو، اس کا مصدر حیلولہ ہے، حال یحولو حیلولتن، تو حیل الحیلولتو بین العیری والنزوانی. اور پھر میں نے ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ وہ فعل کو بدل دو وقع یا ثبت یا حصل سے. تو حیل الحیلولتو، تو حیلہ کو ہٹائیں اور وقع لے آئیں. ای وقع الحیلولتو، حیلولہ واقع ہوا، رکاوٹ واقع ہو گئی، بین العیری والنزوانی، جنگلی گدے اور اس کی چھلانگ میں یا اس کی پھرتی میں. دیکھو معنی بہترین ہو گیا. تو معلوم ہوا بعض نحوی حضرات کیا فرماتے ہیں کہ فعل مجہول کے نائب فائل کا پتہ نہ چلے تو اس کے اندر ضمیر اسی کے مصدر کو لوٹا دو. بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے بھائی کہتے ہیں وقیلا، اور کہا گیا ہے، دیکھو اس دوسرے قول کو قیلا کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اور پہلی رائے جو تھی کہ معہو اس کو کیا بنا دو، نائب الفاعل، اس کو اعلی رائے قرار دیا، اور دوسرے کو قیلا کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ بعض نحوی اس سے اختلاف کرتے ہیں. قیلہ صیغہ تمریز ہے، اس کے ساتھ کمزور قول کو نقل کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں وقیلہ، اور کہا گیا ہے الوجہ، کہ اس کی ترکیب میں وجہ یہ ہے کہ ان یجعل من قبیل، کہ اس کو بنا دیا جائے اس قبیل سے. وقد حیل بین العیر والنزوان فان مفعول ما لم يسم فاعله فيه الضمير الراجع الى مصدره، اس لیے کیونکہ مفعول ما لم يسم فاعله جو ہے فيه، وہ اس حیلہ کے اندر جو ہے، یہ جو حیلہ کا فعل آیا اس کے اندر جو ہے مفعول ما لم يسم فاعله جو ہے الضمير الراجع الى مصدره، وہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اس کے مصدر کو. اي حيل الحيلوله، دیکھو یہ ہے تقدیر عبارت. لأن بين، بھائی سوال کہ حیلہ کے اندر ضمیر اسی کے مصدر کو راجع کی، یہ بین آگے آ رہا ہے، اس کو نائب الفاعل کیوں نہیں بنایا؟ تو یہ علماء نحو جنہوں نے ضمیر مصدر کو راجع کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بین لازم الظرفیت ہے، یہ ہمیشہ ظرف ہی بنتا ہے، اس نے مفعول فی ہی بننا ہے، اس نے ظرف بننا ہے اور اس نے منصوب رہنا ہے، یہ لازم النصب ہے، اس کے ساتھ نصب لازم ہے، تو لہذا اس لیے اس کو نائب الفائل نہیں بنا سکتے. تو حیلہ کے اندر ضمیر اسی کے مصدر کو لوٹا کر اس ضمیر کو نائب الفائل بنائیں گے. تو کہتے ہیں لئن بینا للزوم ظرفیتی ہی، اس لیے کیونکہ بینا جو ہے للزوم ظرفیتی ہی، اپنی ظرفیت کے لازم ہونے کی وجہ سے، لا یقام مقام الفاعل، یہ فاعل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، فعلا هذا، تو بنا بر اس توجیہ کے یقون معنا ہو، معنی یہ ہو جائے گا الذي فعل فعل بمصاحبتی ہی. دیکھو وہی عبارت لیا ہے جو اوپر تھی، المفعول معه ای الذی فعل بمصاحبتہ، توجہ ہے. تو وہاں پر دیکھو صرف فعلا ذکر تھا، اب یہاں کیا کہا، الذی فعل فعل بمصاحبتہ، یعنی فعلا کی ضمیر کس کو لوٹا دی، اسی کے مصدر کو لوٹا دی. تو تقدیر عبارت کیا بن گئی، الذی فعل فعل بمصاحبتہ، یعنی مفعول معه وہ چیز ہے، فعل فعل کہ فعل کو کیا جائے، بے مصاحبت ہی، اس کی مصاحبت میں بھائی. اور یہ بھی یاد رکھنا بھائی کہ یہ جو حیلہ بین العیر والنزوانی، اس کے اندر وہ جو پہلی توجیہ ذکر کی وہ بھی جاری ہو سکتی ہے کہ اسی بین العیر والنزوان کو کیا بنا دیا جائے، حیلہ کے لیے نائب الفاعل بنا دیا جائے، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینہ پر نصب کیوں ہے؟ تو جواب وہی جو پیچھے گزر گیا کہ چونکہ بینہ جو ہے لازم النصب ہے، لہذا اس کو نائب الفاعل بنانے کے باوجود اسی نصب پر چھوڑ دیا گیا جس نصب پر یہ اکثر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. فعلا ہذا، تو اس توجیہ کی بنا پر، یہ جو دوسری توجیہ ہے، یکون معناہ، مفعول معہ کا معنی کیا ہوگا؟ وہ جو اوپر متن میں آیا تھا المفعول معہ، اس توجیہ کی بنیاد پر اس کا معنی کیا ہوگا؟ الذی فعل فعل بمصاحبتہ، الذی فعل فعل، وہ چیز کے فعل کو کیا گیا، یا فعلہ کی جگہ وقع لے آؤ، وہ چیز کے وقع فعل، ان کے فعل واقع ہوا، بمصاحبتہ، اس کی مصاحبت کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ معنی ہوگا على ان يكون مفعول ما لم يسمى فاعله ضميرا راجعا الى مصدره، بنا بر اس کے کہ مفعول ما لم يسمى فاعله جو ہے ضميرا ایسی ضمیر ہے، راجعا الى مصدره جو لوٹ رہی ہے اسی کے مصدر کی طرف. بھئی دیکھیے، المفعول معه دوسری توجیہ ذکر کر رہے ہیں. دوسری توجیہ کے مطابق پہلی توجیہ کیا تھی؟ کہ یہ معہو اسی کو نائب الفاعل بنا دو. دوسری توجیہ کیا ہے؟ کہ معہو یہ تو لازم النصب ہے، لازم الظرفیت ہے، لہذا یہ نائب الفاعل نہیں بن سکتا، تو مفعول کے اندر نائب الفاعل کی ضمیر نکال لو، اور وہ مفعول کے اندر جو نائب الفاعل کی ضمیر ہے کس کو لوٹا دو؟ اسی کے مصدر کو، اسی کے مصدر کو لوٹا دو. اور یہ معہو کی ہا ضمیر کس کو لوٹاؤ؟ الف لام کو لوٹاؤ، یہ ربط دے رہی ہے. ترکیب سمجھ میں آئی؟ تو یہ معنی ہے على ان يكون، بنا بر اس کے کہ مفعول ما لم يسمى فاعله، کہ اس کا مفعول ما لم يسمى فاعله جو ہے ضمیرا ایسی ضمیر ہے، راجعا الى مصدره جو لوٹ رہی ہے اسی کے مصدر کی طرف، والضمیر المجرور للموصول، اور وہ ضمیر جو مجرور ہے وہ موصول کے لیے ہے. المفعول معه، المفعول کے اندر ضمیر نکال لی ہوا، وہ کیا ہے؟ نائب فاعل. کس کو لوٹ رہی ہے؟ مصدر کو. تو وہ ہوا ضمیر وہ تو مرفوع ہے، اور المفعول معہ یہ ہا ضمیر کیا ہے؟ مجرور ہے. یہ ہا ضمیر یہ الف لام کو لوٹ رہی ہے، یہی بیان کر رہے ہیں. وہ ضمیر المجرور للموصول، کہ وہ ضمیر جو مجرور ہے وہ اس میں موصول کے لیے ہے، یعنی اس کی طرف لوٹ رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی، حل ہو گیا. دو ترکیبیں انہوں نے بتا دیں کہ آپ معہو کو بھی نائب الفاعل بنا سکتے ہیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو ظرف ہی رہنے دیں، البتہ یہ جو مفعول کے اندر ہوا ضمیر نکال لیں وہ نائب الفاعل ہے جو اسی کے مصدر کو یعنی فعل ان کو لوٹ جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی. ہوا مذکور ان بعد الواوی، کہ مفعول معہو وہ ہے جو مذکور ہوتا ہے واو کے بعد. کس کے بعد مذکور ہوتا ہے؟ واو کے بعد. احتراز عن المذکور بعد غیره، تو اس قید کے ذریعے احتراز کیا اس سے جو مذکور ہو واو کے علاوہ کے بعد. صاحب جامی فرما رہے ہیں احتراز عن المذکور بعد غیره، کہ یہ جو واو کے بعد مذکور ہونے کی قید لگائی اس کے ذریعے دراصل احتراز ہے جو واو کے علاوہ کے بعد واقع ہو، یعنی واو کے علاوہ یعنی فا وغیرہ کے بعد جو واقع ہوگا وہ مفعول معہ نہیں ہو سکتا. مفعول معہ ہمیشہ کس کے بعد آئے گا؟ واو کے بعد آئے گا. تو کہتے ہیں احتراز عن المذکور بعد غیره کالفائی، کہتے ہیں اس قید کے ذریعے احتراز کیا اس اسم سے جو مذکور ہو واو کے علاوہ کے بعد، جیسے کہ فا وغیرہ ہیں. لمصاحبتہ معمول فعل، لمصاحبتہ، یاد رکھنا یہ مصاحبت مصدر ہے، اور مصدر بھی اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، اور یہ ہا ضمیر یہ مفعول معہو کو راجے ہے. وہ مصاحبت کون کرتا ہے؟ مفعول معہو کرتا ہے، تو یہ ہے فاعل مصاحبت کرنے والا. اور کس کے مصاحبت کرتا ہے؟ معمول فعل، یہ منصوب ہے، یہ مفعول بھی ہی ہے مصاحبت کے لیے. لمصاحبتہ معمول فعل، اس وجہ سے کہ وہ مفعول معہو مصاحب ہوتا ہے معمول فعل کا. بھئی لمصاحبتہ میں لام آیا تو یہ لام کس سے متعلق ہے؟ جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو ہوا مذکورن، یہ جو اس میں مفعول کا صیغہ آیا مذکورن، یہ اس کے ساتھ متعلق ہے. لمصاحبتہ، اس کو جوڑے مذکورن سے، مفعول معہ مذکور ہوتا ہے، واو کے بعد مفعول معہ واو کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، لمصاحبتہ، اس وجہ سے کہ وہ مصاحب ہوتا ہے معمول فعل کا. تو یہ لام یاد رکھو تعلیل کے لیے ہے، لام اجلیہ ہے، علت بیان کرنے کے لیے ہے. تو کہتے ہیں اللام متعلق بمذکورین، یہ لام جو ہے مذکورن سے متعلق ہے. یہاں آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں بمذکورین، کیونکہ با جارہ داخل ہے، اور آپ چاہیں تو بمذکورن پڑھیں یعنی اعراب حکائی، کیونکہ یہ لفظ کہاں سے لیا، وہ اوپر متن سے، ہوا مذکورن، اور متن کے اندر تو اس لفظ پر رفع تھا، تو آپ بھی یہاں رفع پڑھ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی بھائی. تو یہ اعراب حکائی ہے، لیکن مثلا کیسے پڑھا، اللام متعلق بمذکور، تو مذکور کیوں پڑھا، اعراب حکائی کی وجہ سے. البتہ محلن یہ بھی مجرور ہے کیونکہ با جارہ داخل ہے. تو کہتے ہیں اللام متعلق بمذکور، یہ لام متعلق ہے مذکور کے ساتھ، ایکون ذکرہ بعد الواوی، یعنی وہ مفعول معہ کو واو کے بعد ذکر کرنے کی وجہ جو ہے، لاجل مصاحبتہ معمول فعل، اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ مصاحب ہوتا ہے معمول فعل کا، وافادتہ ایاہا، اور اس وجہ سے کہ وہ واو اس مصاحبت کا فائدہ دیتا ہے. اس کو واو کے بعد کیوں ذکر کیا جاتا ہے، کہ یہ معمول فعل کا مصاحب ہوتا ہے اور یہ واو اس مصاحبت کا فائدہ دیتا ہے. تو کہتے ہیں وہ افادتی ہی، یہ افادتی ہی کہ ہا ضمیر لوٹائیں واو کو، اور وہ واو فائدہ دیتا ہے یا اس مصاحبت کا، سوا ان کا ذالک المعمول فاعلا، برابر ہے کہ وہ معمول فاعل ہو. میں نے آپ کو بتلایا کہ وہ جو معمول فعل ہے جس کے مصاحبت کے لیے مفعول معہ آیا ہے، وہ معمول فعل فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہی بھی، یعنی مفعول معہ فاعل کی مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے اور مفعول بھی کی مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے. تو کہتے ہیں سوا ان کا ذالک المعمول فاعلا، برابر ہے کہ وہ معمول فاعل ہو. نحو مثال کے طور پر استوى الماء والخشبتا، یہ والخشبتا یہ مفعول معہ ہے، اس پر نصب پڑنا ہے. استوى الماء پانی برابر ہو گیا، والخشبتا ای مع الخشبت لکڑی کے ساتھ، پانی برابر ہو گیا لکڑی کے ساتھ، یعنی بھئی بعض اوقات کنویں وغیرہ میں لکڑی وغیرہ لگائی جاتی ہے پانی کی مقدار ماپنے کے لیے، اس کی پیمائش کرنے کے لیے. تو کسی نے دوسرے سے پوچھا کہ کنویں میں کتنا پانی ہو چکا ہے، تو کچھ اونچائی پر لکڑی مثلا لگی ہوئی تھی دیوار کے اندر، تو وہ اس کو بتلاتا ہے استوى الماء والخشبتا، کہ پانی اس لکڑی کے برابر ہو گیا ہے، یعنی اس تک پہنچ چکا ہے. تو اب دیکھو استوى الماء، یہ ماء فاعل ہے استوى کے لیے، اور فاعل کے بعد والخشبتا مفعول معہ آیا، تو مفعول معہ کس کا مصاحب ہوا، فاعل کا مصاحب ہوا. فاعل بھی فعل کا معمول ہوتا ہے اور مفعول بھی ہی بھی فعل کا معمول ہوتا ہے. تو کہتے ہیں سوا ان کا ذالک المعمول فاعلا، برابر ہے کہ وہ معمول جو ہے فعل کا وہ فاعل ہو. نحو استوى الماء والخشبتا، پانی برابر ہو گیا لکڑی کے ساتھ. او مفعولا، یا فعل کا وہ جو معمول ہے وہ مفعول ہو. نحو کفاک وزیدا درہم، جی یہ ہے محل اشکال بھائی، کفا کا وزیدن درہم، کافی ہے آپ کے لیے وزیدن ای مع زیدن، زید کے ساتھ، درہم ایک درہم. صاحب جامی نے کفا کا وزیدن درہم، اس کو بطور مثال کے ذکر فرمایا. کس کی مثال ہے، کہ مفعول معہ مصاحب ہے مفعول بھی کا. معلوم ہوا یہ وزیدن یہ مفعول معہ ہے، مفعول معہ ہے. لیکن دیگر نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ وزیدن مفعول معہ نہیں ہے، یہ معطوف ہے، اس کا عطف کفاکا کی کاف ضمیر پر ہے، اور کاف ضمیر مفعول بھی ہی ہے، کفا فعل ہے، آگے درہمن آ رہا ہے، یہ فاعل ہے کفا کے لیے، کافی ہے. کیا چیز کافی ہے، درہم بھائی، درہم ایک درہم کافی ہے، اور یہ کاف ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہی ہے، اور اس پر عطف ہوا ہے زیدن کا، اور کاف ضمیر جب مفعول بھی ہی ہے تو وہ محلن منصوب ہے، تو اس پر جو معطوف ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ منصوب. تو اس لیے وہ زیدن منصوب ہے. تو یہ زیدن مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، مفعول معہ ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہاں دو تین باتیں یاد رکھیں، دو تین ضابطے یاد رکھیں تو پھر بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلے تو ضمیر کے بارے میں سمجھ لیں. یاد رکھو ضمیریں تین قسم پر ہیں، کبھی ضمیر مرفوع ہوتی ہے، کبھی منصوب، کبھی مجرور. رفع والا مقام ہو تو ضمیر مرفوع لاتے ہیں، نصب والا مقام ہو تو ضمیر منصوب لاتے ہیں، اور جر والا مقام ہو تو ضمیر مجرور لاتے ہیں. تو ضمیریں تین قسم پر ہیں. پھر ان میں سے جو ضمیر مرفوع ہے یہ متصل بھی ہو سکتی ہے اور منفصل بھی. متصل جیسے ضربتو، یہ تا ضمیر متکلم کی ہے اور متصل ہے، فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے. ضربتو میں یہ تا کیا ہے؟ فاعل. تو یہ مرفوع متصل ہے. اور تا سے کون مراد ہے؟ واحد متکلم، یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے. اور اسی طرح واحد متکلم کی ضمیر انا بھی ہے. انا قائمن، یہ انا کیا ہے؟ یہ انا قائمن، یہ انا مبتدا ہے، اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو یہ جو انا ہے یہ بھی واحد متکلم کی ضمیر، اور ضربتو کے اندر جو تا ہے یہ بھی واحد متکلم کی ضمیر، لیکن وہ تا مرفوع متصل ہے اور انا مرفوع منفصل ہے. دیکھو انا کسی کے ساتھ جڑنے کی محتاج نہیں، تو ضمیر متصل کسی کے ساتھ جڑی ہوگی اور منفصل کسی کے ساتھ جڑنے کی محتاج نہیں. اور یاد رکھنا کلام کے اندر اصل یہ ہے کہ ضمیر متصل لائی جائے، کیونکہ ضمیر متصل مختصر ہوتی ہے. ضربتو دیکھو صرف تا ہے، اور انا اس میں الف بھی ہے، نون بھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں حروف زیادہ ہیں اور کلام مختصر ہونا چاہیے. تو اصل کیا ہے، کس کو استعمال کیا جائے؟ ضمیر متصل کو. لیکن اگر کوئی مانع آ جائے، آپ ضمیر متصل استعمال ہی نہیں کر سکتے، پھر ضمیر منفصل کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے انا قائمن، انا، اب یہ دیکھو انا واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور اصل کیا ہے، کس کو استعمال کرنا چاہیے، منفصل کو یا متصل کو؟ متصل کو. لیکن یہاں متصل ضمیر میں لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں مبتدا بنانا چاہتا ہوں، اور مبتدا تو الگ ہوتا ہے، اس کے اندر تو ابتدا عامل ہوتی ہے. ضربتو میں تو تا کے اندر یہ ضربہ عامل ہے، لیکن مبتدا کے اندر تو ابتدا عامل ہوتی ہے، تو یہاں اتصال کی کوئی صورت نہیں تھی، تو مجبوراً مجھے منفصل لانا پڑی ضمیر. تو اصل کیا ہے، کس کو استعمال کیا جائے، ضمیر متصل کو. لیکن اگر متصل سے کوئی معنی آ جائے تو پھر ضمیر منفصل استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ضمیر متصل مختصر ہوتی ہے، اس کے حروف کم ہوتے ہیں. تو ضمیر مرفوع دو قسم پر ہے، متصل بھی اور منفصل بھی. اسی طرح یاد رکھو ضمیر منصوب جو ہے وہ بھی دو قسم پر ہے، متصل بھی اور منفصل بھی. ضربتہ، یہ ہا ضمیر دیکھو ضربتو کے ساتھ متصل ہے اور یہ مفعول ہے. ضربتو یہ تا ہے فاعل، اور ضربتہ یہ ہا ساتھ جوڑ دی، یہ کیا ہے، مفعول بھی ہے، یہ محلن منصوب ہے، تو یہ ضمیر منصوب ہے. ضربتہ میں یہ تا کون سی ضمیر ہے، مرفوع متصل، اور یہ ہا کون سی ہے، منصوب متصل ہے. تو یہ غائب کی ضمیر ہے، اور غائب کی ضمیر منصوب منفصل کیا ہے، ایاہو، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم. دیکھو ضمیریں آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ ضمیر منصوب منفصل ہے بھائی. تو ضمیر منصوب بھی دو قسم پر، ایک منصوب متصل اور ایک منصوب منفصل بھائی. جبکہ ضمیر مجرور جو ہے وہ صرف متصل آتی ہے، وہ منفصل نہیں آتی. تو ضمیریں گویا پانچ قسم کی ہو گئیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، اور مجرور متصل. یہ پانچ قسم کی ضمیریں ہیں بھائی، اور جیسا موقع ہوگا اس کے مطابق وہ ضمیر وہاں استعمال کریں گے. یہ جو ضمیر مجرور ہے، یاد رکھو ضمیر مجرور یہ صرف متصل ہوتی ہے، اور جر کی دو ہی صورتیں آپ جانتے ہیں. مجرور دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک جس پر حرف جر داخل ہو جائے، اور ایک جو مضاف الیہ ہوتا ہے، مضاف الیہ وہ بھی مجرور. تو یہ ضمیر مجرور متصل، اس پر بھی کبھی حرف جر آئے گا، جیسے لکا یا لہو یہ لام جارہ اور آگے کاف ضمیر مجرور، اور کبھی ضمیر مجرور ہوگی مضافلے ہونے کی وجہ سے، کتابو کا کتاب مضاف کاف ضمیر مضافون الہ، تو ضمیر مجرور صرف متصل آتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی حرف بھی جڑ سکتا ہے یعنی حرف جر، اور اس کے ساتھ مضاف بھی جڑ سکتا ہے جو، اور یہ دونوں جر دیتے ہیں اس کو. یاد رکھو ضابطہ یہ ہے کہ جو ضمیر منفصل ہو آپ اس پر عطف کرنا چاہتے ہیں تو کوئی شرط نہیں ہے. کس پر عطف کرنا چاہتے ہیں؟ ضمیر منفصل پر عطف کرنا چاہتے ہیں، چاہے مرفوع منفصل ہو چاہے منصوب منفصل ہو عطف کر سکتے ہیں. انا و زیدن اخوانی، انا و زیدن، دیکھو میں نے زید کا عطف کس پر کیا؟ انا پر، کوئی شرط نہیں، عطف کر سکتے ہیں. اسی طرح منصوب منفصل پر بھی عطف کر سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں. جیسے ما ضربت الا ایاک و زیدن، ما ضربت الا ایاک، دیکھو ایاک کو میں الا کے بعد لایا تو اب متصل لانے کی کوئی صورت نہیں تھی، تو مجھے اب کیا لانا پڑی؟ ضمیر منصوب منفصل لانا پڑی، اور آگے میں زید کا اس پر عطف کرنا چاہتا ہوں تو عطف کر سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں. ما ضربت الا ایاک، میں نے پٹائی نہیں کی الا ایاک مگر آپ کی، وزیدن اور زید کی، تو یہ زید کا عطف میں نے ایاک پر کر دیا، کوئی شرط نہیں. اسی طرح یاد رکھو منصوب متصل جو ہے اس پر بھی عطف کرنے میں کوئی شرط نہیں. میں کہنا چاہتا ہوں میں نے اس کی بھی پٹائی کی اور زید کی بھی کی، تو ضربت ہوں، اب اس ہا ضمیر پر میں زید کا عطف کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہا ضمیر منصوب متصل ہے، اور منصوب متصل ضمیر پر عطف کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں. میں کہہ سکتا ہوں ضربت ہوں و زیدن، میں نے اس آدمی کی بھی پٹائی کی اور زید کی بھی پٹائی کی، کوئی شرط نہیں. حاصل کیا ہوا ابھی تک جو باتیں ہوئیں؟ کہ ضمیر منفصل اس پر عطف کے لیے کوئی شرط نہیں، چاہے مرفوع منفصل ہو چاہے منصوب منفصل ہو، اور منصوب متصل پر بھی عطف کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں، آپ اس پر عطف کر سکتے ہیں بغیر کسی شرط کے. ہاں البتہ ضمیر مرفوع متصل اس پر عطف، اور اسی طرح ضمیر مجرور متصل اس میں تھوڑی تفصیل ہے. تفصیل کیا؟ ضمیر مرفوع متصل جو ہے یعنی ضربتو، اس تا پر میں عطف کرنا چاہتا ہوں، تو علماء نحو فرماتے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ضمیر کی تاکید لے کر آئیں، آگے تاکید لے کر آئیں منفصل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یہ تو ضربت کی تا تو متصل ہے، آگے ایک اسی متکلم کی ضمیر منفصل لے آؤ تاکہ اس میں تاکید پیدا کر دے، پھر آپ اس پر عطف کر سکتے ہیں. تو ضربت کے اندر یہ تا ضمیر کون سی؟ متکلم کی. اب میں اس پر عطف کرنا چاہتا ہوں تو اس کے ساتھ ضمیر مرفوع منفصل لے آؤ تاکید کے لیے، اور متکلم کی مرفوع منفصل کون سی ضمیر ہے؟ انا. تو ضربت انا و زیدن، ضربت انا و زیدن، یہ زیدن پر میں نے رفع کیوں پڑا؟ کیونکہ اس کا عطف ہے. کس پر عطف ہے؟ انا پر یا تا پر؟ اس کا عطف تا پر ہے، انا صرف اس کی تاکید ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور تا تو فاعل تھی، مرفوع تھی، تو زیدن پر بھی میں نے کیا پڑا؟ رفع. زارب تو انا و زیدن، میں نے اور زید نے پٹائی کی. تو ایک صورت یہ ہے جب آپ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تاکید لے آئیں ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ درمیان میں فصل لے آئیں. زارب تو و زیدن یوں نہ کہیں زارب تو و زیدن، بلکہ درمیان میں کوئی نہ کوئی لفظ لے آئیں، بھائی کوئی بھی لفظ لے آئیں تو پھر عطف جائز ہو جائے گا. مثلا الیوم کا لفظ لے آؤ، ضربتو الیوم و زیدن، اب بھی زید کا عطف ضربتو کی تا پر صحیح ہے. تو معلوم ہوا ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنے کے لیے دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے. کیا؟ کہ یا تو اس کی تاکید لائی جائے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، یا درمیان میں فصل لے آئیں. فصل ایک حرف کا بھی ہو جائے تو کافی ہے. مثلا میں ضربتو کی تا پر عطف کرنا چاہتا ہوں، کس کا؟ آگے زید کا، تو کوئی صورت فصل کی بنا لو. میں مثلا مفعول لے آتا ہوں ضربتہ و زیدن، ضربتہ و زیدن، یہ زید کا عطف کس پر؟ ضربتہ کی تا پر، یہ زیدن کا رفع بتلا رہا ہے. اگر میں ہا پر عطف کرتا، ہا تو مفعول ہے منصوب ہے، پھر تو مجھے یوں کہنا چاہیے تھا ضربتہ و زیدن کہنا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ضربتہ و زیدن، یہ زید کا عطف کس پر ہے؟ ضربتہ کی تا پر ہے، اور اس پر عطف کے لیے تو دو شرطیں تھیں، یا تو اس کی تاکید لاؤ مرفوع منفصل کے ساتھ، یا فصل، اور یہاں فصل ہے، یہ ہا ضمیر بیچ میں آ گئی. تو حاصل کلام کیا کہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنے کے لیے دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے، کیا؟ یا تو اس کی تاکید لائیں مرفوع منفصل کے ساتھ، یا درمیان میں فصل لے آئیں بھائی. بلکہ دونوں کو صاحب جامع ملا دیں گے کہ بھائی درمیان میں فصل لے آؤ. کیا لے آؤ؟ جب آپ مرفوع منفصل بیچ میں لاتے ہیں، ضربت انا وزیدن، تو بھی فصل آ گیا یا نہیں؟ اور ضربت ہو ہا ضمیر لے آئے، پھر بھی کیا آ گیا؟ فصل. تو یوں کہو مختصر لفظوں میں کہ بس فصل ضروری ہے، چاہے مرفوع منفصل کے ذریعے فصل ہو جائے، چاہے کسی اور لفظ کے ذریعے فصل ہو جائے. جبکہ ضمیر مجرور جو ہے وہ تو صرف متصل ہوتی ہے، اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھو اس پر عطف جائز نہیں، الا یہ کہ وہ چیز جو اس کو جر دے رہی ہے اس کا اعادہ کریں. وہ جو جار ہے، جار رن اس میں فاعل ہے، جر دینے والا، وہ جو جار ہے یعنی وہ جو جر دینے والا ہے اس کا آپ اعادہ کر دیں. مثلا لکا، یہ لکا کی کاف ضمیر پر میں زید کا عطف کرنا چاہتا ہوں، تو اس کاف ضمیر کو جر کس نے دیا؟ لام نے. تو اس لام کو بھی میں دوبارہ لاؤں گا، لکا ولی زیدین، بغیر لام کے میں زید کو نہیں لا سکتا. یوں میں نہیں کہہ سکتا لکا و زیدین، بلکہ کیا کہنا پڑے گا؟ لکا و لے زیدین. اور اسی طرح بعض اوقات جو جر دیتا ہے ضمیر مجرور متصل کو وہ مضاف ہوتا ہے، کتابو کا، اس کاف پر میں زید کا عطف کرنا چاہتا ہوں، تو جر دینے والی چیز کو بھی دوبارہ لانا پڑے گا. کیسے کہیں گے؟ کتابو کا و کتاب زیدین. ضابطہ سمجھ میں آیا؟ حاصل کلام کیا ہوا؟ پھر دوہرا لیں، یہ قیمتی ضابطے ہیں، یہ آپ کو ہر جگہ عبارتوں میں کام آئیں گے، کہ ضمیر اگر منفصل ہو، چاہے مرفوع منفصل ہو چاہے منصوب منفصل ہو، اس پر عطف بغیر کسی شرط کے جائز ہے. اسی طرح اگر ضمیر منصوب متصل ہو تو اس پر بھی عطف بغیر کسی شرط کے جائز ہے، ضربتہ وزیدن. اور اگر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل پر، تو پھر یا تو اس کی تاکید لے آؤ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، یا درمیان میں فصل لے آؤ. یا یوں کہو مختصر لفظوں میں کہ بس فصل لے آؤ، چاہے مرفوع منفصل کے ذریعے فصل لے آؤ، چاہے کسی اور لفظ کے ذریعے فصل لے آؤ، پھر عطف جائز ہے. اور ضمیر مجرور متصل پر عطف تبھی جائز ہوگا جب آپ اس جار کا اعادہ کر دیں. اب آئیے بھائی، یہ جو کتاب میں بیان کر رہے ہیں بھائی، دیکھیے بات یہ چل رہی تھی، کفا کا وزیدن درہمن، یہ صاحب جامی نے وزیدن کو مفعول معہ قرار دیا، لیکن دیگر نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ وزیدن جو ہے یہ مفعول معہ نہیں ہے، بلکہ یہ معطوف ہے، بلکہ یہ معطوف ہے. بھائی اپنی کاپی پر ذرا ایک جملہ لکھیے بھائی، لکھئے بھائی، ضربت زیدن و عمرن، ضربت زیدن و عمرن. دیکھو ترکیب، دیکھیے اس کے اندر، دیکھو اس کے اندر یہ زیدن مفعول بھی ہے، منصوب ہے، اور آگے عمرن کا اسی پر عطف ہے اور وہ بھی منصوب ہے. تو یاد رکھو ضربت زیدن و عمرن، تمام نحوی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں جو وعمرن آیا یہ معطوف ہے، یہ مفعول معہ نہیں ہو سکتا، یہ مفعول معہ نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں عطف ظاہر ہے، ما قبل میں معطوف علیہ منصوب ہے، اور معطوف علیہ پر جو اعراب ہو وہی معطوف پر بھی آتا ہے، تو اسی لیے عمرن پر بھی نصب آ گیا. تو جو بھی اس جملے کو دیکھے گا، سنے گا، پڑھے گا، وہ دیکھتے ہی فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ معطوف ہے. اور اگر آپ اس واو کو بمانے معا کے بنا لیتے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں یہ جو وا عمرن ہے یہ معطوف نہیں ہے بلکہ مفعول معہ ہے، تو سننے والے کو تو کبھی بھی پتا نہیں چلے گا ضربت زیدن و عمرن، سننے والا فوراً یہی سمجھے گا کہ یہ معطوف ہے. بھائی یاد رکھو جب ہم مفعول معہ کسی چیز کو بناتے ہیں وہاں اعراب مختلف ہوتا ہے، جس سے سننے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ مفعول معہ ہے. مثلا میں نے آپ سے کیا کہا تھا، جاء زیدن و عمرن، جاء زیدن و عمرن، یہ عمر کا میں عطف کر رہا ہوں زید پر، تو زید مرفوع تھا تو عمر بھی مرفوع ہے. لیکن میں جاء زیدن و عمرن کہنے کے بجائے دوسرے کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں، تو پھر میں عمران کو مفعول معہ بناؤں گا اور کیسے کہوں گا جا زیدون و عمران، تو یہ وہ عمران کا نصب پڑھتے ہی وہ چونک اٹھے گا کہ بھئی یہ تو معطوف نہیں ہو سکتا، کیونکہ معطوف علی مرفوع ہے، اگر یہ معطوف ہوتا تو یہ بھی وہ عمرون ہوتا، لیکن یہ تو وہ عمرون نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ عمران ہے، تو اس کا نصب ما قبل سے الگ ہی ہو رہا ہے، عطف کی صورت نہیں بن رہی، تو اسی سے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ معلوم ہوا مفعول معہو ہے، تو مفعول معہو میں نصب لایا جاتا ہے اس بات کی صراحت کرنے کے لیے کہ یہاں دونوں نے یہ فعل اکٹھے کیا ہے، جا زیدن و عمرون سے یہ پتا نہیں چلا کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں، لیکن جا زیدن و عمران سے پتا چل رہا ہے کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں، کیونکہ یہ مفعول معہو ہے معطوف نہیں ہے، تو دیکھو مفعول معہو میں اعراب کو باقاعدہ بدل دیا گیا، جا زیدن و عمران، دیکھو یہ عمران کے نسب سے پہچان ہو گئی، لیکن جب آپ نے کہا ضربت زیدن و عمران، اس کے اندر تو زیدن ما قبل میں معطوف علیہ بھی منصوب ہے اور آگے وہ عمران بھی منصوب ہے، اب تو کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ مفعول معہو ہے، وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ معطوف ہے بھائی، تو لہذا یہاں جو ضربت زیدن و عمران کے اندر جو وہ عمران ہے یہ بال اتفاق معطوف ہے مفعول معہو نہیں ہے، اور اسی کے مثل ہے یہ جو کتاب میں آیا کفا کا و زیدن درہمن، ترکیب سنو، کفا کیا ہے فعل ہے اور فاعل کون بنے گا اس کا، وہ آگے درہم آ رہا ہے، وہ درہم کافی ہے، اور یہ کاف ضمیر یہ مفعول بھی ہے منصوب محلن ہے، اور واو حرف عطف اور زیدن یہ بھی منصوب ہے، تو ما قبل میں کاف ضمیر بھی منصوب اور زیدن بھی منصوب، تو دیکھتے ہی فوراً ذہن میں اول کیا خیال آتا ہے کہ یہ معطوف ہے، تو یہاں اگر آپ اس کو مفعول معہو بنائیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو کفا کا و زیدن درہمن یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ضربت زیدن و عمرن تھا، وہاں عمرن مفعول معہو نہیں ہو سکتا، تو یہاں بھی و زیدن مفعول معہو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں عطف ظاہر ہے، یہاں عطف ظاہر ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ کفا کا و زیدن درہمن میں و زیدن کو مفعول معہو قرار دینا صحیح نہیں بھائی، اگر اس کو مفعول معہو قرار دیتے ہو تو ضربت زیدن و عمرن اس میں و عمرن کو بھی کیا قرار دینا چاہیے مفعول معہو قرار دینا چاہیے، تو یہ وجہ کیا ہوئی، کہتے ہیں شاید صاحب جامی کو وہم ہوا حسبوکا و زیدن درہمن، یہ لکھیے ذرا اپنے سامنے کاپی پر بھائی، لکھیے بھائی حسبوکا و زیدن درہمن، حسبوکا و زیدن درہمن، دیکھو یہاں حسب یہ مبتدا ہے مضاف ہے اور کاف ضمیر مضافون الیہ ہے، توجہ ہے، اور وزیدن یہ مفعول معہو ہے، یہ مفعول معہو ہے، اور آگے درہمن جو ہے وہ ہے خبر، تو وزیدن یہ مفعول معہو ہے، اس کو معطوف نہیں قرار دے سکتے کہ اس کا ماقبل میں جو کاف ضمیر ہے اس پر عطف ہو رہا ہے، عطف کیوں نہیں کر سکتے، وجہ یہ کہ حسبو کا حسبو مضاف ہے اور کاف ضمیر مضافون الیہ، معلوم ہوا یہ کاف ضمیر مجرور متصل ہے اور ضمیر مجرور متصل پر عطف جائز نہیں بغیر اعادہ جار کے، اور آگے دوبارہ حسبو کا لفظ زید پر ہے نہیں، جب دوبارہ ہے نہیں تو عطف بھی نہیں ہو سکتا، معلوم ہوا زیدن کا عطف حسبو کا کی کاف ضمیر پر نہیں ہو سکتا، اور نیز اگر عطف ہوتا بھی تو وہ تو کاف ضمیر مجرور ہے تو زید کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا مجرور ہوتا، بات سمجھ میں آ گئی، تو لہذا یہاں حسبوکا و زیدن درہمن، یہاں و زیدن مفعول معہو ہے قطعی طور پر، اور معنی کیا ہے حسبوکا آپ کے لیے کافی ہے و زیدن ای مع زیدن آپ کے لیے زید کے ساتھ کافی ہے درہمن ایک درہم، یعنی آپ دونوں کے لیے ایک درہم کافی ہے، مراد یہ ہے آپ کے لیے زید کے ساتھ کافی ہے ایک درہم، یعنی آپ دونوں کے لیے ایک ہی درہم کافی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ حسبوکا بمانے ہے کفا کا، یہ حسبوکا کس معنی میں ہے حسبوکا و زیدن درہمن کیا معنی تھا کافی ہے آپ دونوں کے لیے ایک درہم، اور کفا کا و زیدن اس کا بھی کیا معنی ہے آپ دونوں کے لیے کافی ہے. تو حسبوکا بمانے کفاکا کے ہیں, اور کفاکا کے اندر یہ کاف ضمیر کیا بن رہی ہے, کفا فعل ہے اور کاف ضمیر مفعول بھی ہے. حسبوکا کے اندر تو کاف ضمیر مجرور ہے لیکن کفاکا کے اندر کاف ضمیر مفعول بھی ہے. معلوم ہوا, ادھر دیکھیے, حسبوکا بمانے کفاکا کے ہے تو حسبوکا کے اندر ضمیر یہ جو کاف ضمیر ہے مجرور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مفعول بھی ہے کیونکہ یہ کفاکا کے معنی میں ہے. لفظوں میں مفعول بھی نہیں ہے, لفظوں میں تو مضاف الیہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کاف ضمیر مفعول بھی ہے کیونکہ یہ حسبوکا کس معنی میں ہے, کفاکا کے معنی میں ہے. اور اس کے بعد وہ زیدن آ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مفعول معہ کس کے مصاحبت کے لیے آیا, مفعول بھی کے مصاحبت کے لیے آیا ہے. مفعول معہ کس کے مصاحبت کے لیے آیا, مفعول بھی کے مصاحبت کے لیے. بھئی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مفعول بھی مصاحبت کے لیے آئے گا لیکن کبھی فاعل کی مصاحبت کے لیے ہوگا اور کبھی مفعول بھی کے مصاحبت کے لیے ہوگا. تو یہ جو حسبوکا وزیدن درہمن, اس کے اندر یہ جو زیدن مفعول معہ آ رہا ہے یہ کس کے مصاحبت کے لیے ہے, مفعول بھی. اور مفعول بھی لفظوں کے اعتبار سے ہے یا معنی کے اعتبار سے ہے, حسبوکا یہ کاف ضمیر لفظوں کے اعتبار سے مفعول بھی ہے یا معنی کے اعتبار سے ہے, معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہے, لفظوں کے اعتبار سے تو یہ مضاف الیہ ہے. بھائی معلوم ہوا کہ مفعول معہ مفعول بھی کی مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے, اسی لیے صاحب جامی نے پیچھے ایک دو جگہ ذکر بھی فرمایا کہ مفعول معہ وہ فاعل کی مصاحبت کے لیے بھی آ سکتا ہے اور مفعول بھی کی مصاحبت کے لیے بھی آ سکتا ہے. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ مفعول معہ صرف فاعل کے ساتھ آ سکتا ہے, کس کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ آ سکتا ہے, مفعول بھی کے ساتھ نہیں آ سکتا. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے, حسبوکا وزیدن درہمن, اس کے اندر یہ جو وزیدن مفعول معہ ہے یہ فاعل کی مصاحبت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مفعول بھی کی مصاحبت کے لیے ہے کیونکہ یہ کاف ضمیر معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. تو معلوم ہوا حسبوکا کا معنی علماء کیا کرتے ہیں, کفاکا. تو شاید اس سے صاحب جامی کو وہم ہوا, اور زیادہ بہتر ہے کہ یوں کہا جائے کہ صاحب جامی یہاں حسبوکا وزیدن درہمن ہی کہنا چاہتے تھے, لیکن بعض اوقات انسان کی توجہ نہیں ہوتی کیونکہ حسبوکا وزیدن درہمن اس کا کیا معنی ہے, کفاکا وزیدن درہمن ہے اس کا معنی. تو چنانچہ جہاں حسبوکا وزیدن درہمن ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی اس کا معنی بھی ذکر کیا جاتا ہے, کفاکا وزیدن درہمن. تو شاید صاحب جامی کو وہاں غلطی لگ گئی, تو صاحب جامی حسبوکا ہی کہنا چاہتے تھے لیکن بے خیالی میں شاید کفاکا لکھ گئے. بات سمجھ میں آ گئی, کیونکہ وہ اتنے بڑے علامہ ہیں بھائی کہ انسان حیران ہوتا ہے کیسی شرح انہوں نے لکھی ہے. بھائی اس کی فصیح و بلیغ عبارتیں پڑھتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے, جہاں کہیں مشکل پیش آتی ہے صاحب جامی ایسی بہترین تعویل کر کے نکل جاتے ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا. آپ ابھی تک جتنا پڑھ رہے ہیں دیکھو سارے مقامات کافیہ کے حل ہو رہے ہیں, ساری جگہیں کافیہ کی حل ہو رہی ہیں. آپ اور کوئی شرح اٹھا کر لکھ لیں وہ کبھی ایک جگہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں بات بن نہیں رہی لہذا یوں کرنا چاہیے, یہاں بات بن نہیں رہی یوں کرنا چاہیے. لیکن صاحب جامی کمال کی عبارت لائے ہیں کہ ہر جگہ وہ مشکل کو حل کرتے چلے جا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ معلوم ہوا ان سے, جیسے سبقت لسانی ہوتی ہے انسان کی زبان سے کبھی ایک لفظ بولنا ہو دوسرا لفظ نکل جاتا ہے, اسی طرح شاید یہاں وہ حسبوکا ہی کہنا چاہتے تھے, کفاکا لکھ گئے وہ بھائی, کیونکہ دونوں ایک جیسے جملے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی ممکن ہے کہ شاید صاحب جامی کی رائے ہی یہی ہو کہ کفاکا وزیدن درہمن اس کے اندر وزیدن مفعول معہ بن سکتا ہے, اور نحوی حضرات تو فرماتے ہیں کہ کفاکا وزیدن درہمن یہ بالکل ضربتو زیدن و عمرن کی طرح ہے, ضربتو زیدن و عمرن اس کے اندر و عمرن مفعول معہ نہیں ہو سکتا, تو کفاکا وزیدن درہمن اس کے اندر بھی وزیدن مفعول معہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ماقبل میں کاف ضمیر مفعول بھی کی ہے, اس پر عطف ہو رہا ہے, وہ بھی منصوب ہے اور آگے زیدن بھی منصوب ہے. لیکن شاید صاحب جامی کی رائے یہ ہو کہ کفاکا وزیدن درہمن اس کے اندر وزیدن مفعول معہ بن سکتا ہے, تو بھائی اس پھر اشکال ہوتا ہے، یہ تو دونوں مثالیں بالکل ایک جیسی ہیں، ضربت زیدن و عمران، وہاں آپ کہتے ہیں کہ وہ مفعول معہ نہیں بن سکتا، اور کفا کا و زیدن درہم، یہاں پر عطف بھی ممکن ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ معطوف معہ بن سکتا ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو پھر یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ وہاں پر ضربت زیدن و عمران، ضربت زیدان و عمران، وہاں ما قبل میں جو معطوف علیہ تھا اس پر لفظوں کے اندر نصب ظاہر تھا، وہاں معطوف علیہ کون؟ زید، ضربت زیدان، تو زید پر لفظوں میں نصب ظاہر ہے، اسی لیے وہ عمران اس کو بھی معطوف ہی بنائیں گے، جبکہ یہاں پر فرق یہ ہے کہ کفا کا یہاں کاف جو ہے اس پر نصب لفظوں میں ظاہر نہیں، کیونکہ کاف ضمیر تو مبنی ہے بھائی، تو یہ محلن منصوب ہے، وہاں وہ جو زید تھا وہ لفظن منصوب تھا، لہذا آگے معطوف ہی بنائیں گے، اور یہاں لفظن منصوب نہیں ہے بلکہ محلن منصوب ہے، یعنی نصب ظاہر نہیں ہو رہا، جب نصب ظاہر نہیں ہو رہا تو وہ زیدن کو مفعول معہ بنانا یہاں جائز ہے، معطوف بھی بنا سکتے ہیں اور مفعول معہ بنانا بھی جائز ہے، شاید یہ رائے ہو، شاید یہ رائے ہو صاحب جامی کی، بھائی بات سمجھ میں آ گئے، تو میں نے دونوں احتمال ذکر کر دیے کہ ہو سکتا ہے یہاں بے خیالی میں وہ کفا کا لکھ گئے، لکھنا حسبو کا ہی چاہتے تھے، بے خیالی میں کفا کا لکھ گئے، اور ہو سکتا ہے شاید ان کی رائے یہ ہو کہ یہ کفا کا وزیدن درہمن ہے، اس کے اندر وزیدن مفعول معہ واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اس مثال سے مختلف ہے بھائی، آگے دیکھیے بھائی، کہتے ہیں وسوا ان کا نزالک الفعل لفظا ای لفظیا کالمثالین المذکورین او معنا ای معنویا، بھائی لفظا متن کے اندر آیا، لفظا او معنا، کہ وہ فعل لفظوں کے اعتبار سے ہوگا یا معنی کے اعتبار سے، یاد رکھو یہاں کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ لفظا او معنا کو تمیز بنا دیں، پیچھے جو فعل کا ذکر آیا، فعل کا ذکر آیا لمعمول فعل، کس کے لیے؟ معمول فعل کے لیے، اور وہ فعل کیا ہوگا؟ لفظن او معنن، لفظوں کے اعتبار سے ہوگا کبھی، اور کبھی معنی کے اعتبار سے ہوگا، لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، جیسے اس کی مثال بھی میں نے ذکر کی تھی، آگے متن میں آ رہا ہے مالکا وزیدن، مالکا وزیدن، دیکھو یہاں پر یہ وزیدن یہ مفعول معہ ہے، اور یہاں کوئی فعل نہیں، مالکا ما اسم ہے، لام جارہ ہے اور کاف ضمیر ہے، تو فعل لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہاں ہے، کیونکہ ما لکا و زیدن کس معنی میں ہے؟ ما تصنع و زیدن، آپ زید کی معیت میں کیا کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی، تو یہ لفظن اور معنن یہ تمیز بھی ہو سکتی ہے اس فعل سے، اور نیز یہ حال بھی ہو سکتا ہے فعل سے، کہ وہ فعل اس حال میں کہ وہ لفظن ہوگا یا معنن ہوگا، اور نیز اس کو کانا کی خبر بھی بنا سکتے ہیں، اور صاحب جامی نے اس کو کانا کی خبر بنایا، ما قبل میں کانا کو بھی محذوف نکال لیا اور کانا کے اسم کو بھی محذوف نکال لیا، تو عبارت کیا بنائی؟ وسوا ان کانا ذالک الفعل لفظن، اور برابر ہے کہ وہ فعل لفظوں کے اعتبار سے ہو او معنن یا معنی کے اعتبار سے ہو، اب دیکھو کانا کا اسم کیا؟ ذالک الفعل وہ فعل، اور لفظن یہ لفظ یہ تو مصدر ہے، تو کانا کا اسم ہے ذات اور جو مصدر ہے وہ ہے صفت، میں نے بتایا مصدر کا اپنا کوئی خارج میں وجود ہی نہیں، اور مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں، جیسے زید عدل، دیکھو یہ عدل کا حمل زید پر صحیح نہیں، تو پھر اس صورت میں ایک تعویل یہ کی جاتی ہے کہ مصدر کو اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے معنی میں لے لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ لفظن بمانے ملفوظن کے لے لیں، سوا ان کا نزالک الفعل ملفوظن، برابر ہے کہ وہ فعل ملفوظ ہو او معنوین، یا وہ فعل معنوی ہو بھائی، یا دوسری تعویل یہ ہے جو صاحب جامی نے کی لفظن ای لفظین، بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ لفظن اصل میں لفظیان تھا، یعنی اس کے آخر میں یا موجود تھی، یعنی یہ اس میں منصوب تھا، اس میں منصوب جس میں کسی چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جیسے لاہور سے لاہوریون، لاہور والا، لاہور کی طرف منصوب، تو یہاں پر بھی لفظ کے یہ اصل میں لفظیان تھا، اس میں منصوب تھا، اور یاد رکھو اس میں منصوب کے آخر سے یا مشدد کو کبھی حذف کر لیتے ہیں قیاسی طور پر، یہ قیاسی طور پر عام کلام عرب میں اس طرح استعمال ہوتا ہے، تو یہ لفظن بھی اصل میں کیا تھا؟ لفظین، اور معنن بھی اصل میں کیا تھا؟ معنوین تھا بھائی، تو کہتے ہیں سوا ان کا ذلک الفعل لفظاً ای لفظیاً، برابر ہے کہ وہ فعل لفظی ہو، کل مثالین المذکورین، جیسے کہ ان دو مذکورہ مثالوں میں ہے، او معنن ای معنویاً، یا وہ فعل کیا ہو معنوی ہو، نحو ما لک و زیدن، دیکھو ما لک و زیدن، اس کے اندر لفظوں کے اندر کوئی فعل ذکر نہیں ہے، تو ما لک و زیدن ای ما تصنعو، یعنی ما تصنعو و زیدن، آپ زید کی معیت میں کیا کر رہے ہیں. آگے دیکھیے کہتے ہیں والمراد بمصاحبته لمعمول الفعل مشارکته له في ذلك الفعل في زمان واحد. بھئی یہ اب ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. بھئی اعتراض یہ ہوتا ہے، آپ نے ہمیں کیا کہا، مفعول معه وہ ہوتا ہے جو واو کے بعد ذکر ہوتا ہے، اور کس لیے آتا ہے، معمول فعل کی مصاحبت کے لیے، کہ یہ اس کے ساتھ ہے. بھائی کہتے ہیں کہ یہ تعریف تو اس لفظ پر بھی صادق آتی ہے جو واو عطف کے بعد آئے، جاءنی زیدن و عمرن، جاءنی زیدن و عمرن، یہ عمرن کو میں نے مفعول معه نہیں بنایا، یہ معطوف ہے بھائی، تو جاءنی زیدن و عمرن، آیا میرے پاس زید اور عمر. دیکھو یہ عمر جو ہے، یہ جو معطوف ہے جو واو عاطفہ کے بعد ذکر ہے، یہ معطوف بھی معمول فعل یعنی زید کا مصاحب ہے اس آنے میں. جا زیدون و عمرون، کیا مانا، دونوں آئے ہیں، زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے، اگرچہ اکٹھے آنا یہاں نہیں، اکٹھے آنا نہیں، لیکن دونوں میں بعی لحاظ مصاحبت ہے کہ آنے کا فعل زید نے بھی کیا ہے اور آنے کا فعل عمر نے بھی کیا ہے، تو اس فعل کے کرنے کے اعتبار سے یہ دونوں مصاحب ہیں. ایک بھائی یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، بھائی اس نے بھی یہ فعل کیا، دوسرے نے بھی وہی فعل کیا، چاہے اکٹھے کیا چاہے الگ کیا، اس میں تو کوئی حرج نہیں. تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں بھائی، یہ واو عاطفہ کے بعد جو مذکور ہوتا ہے اس کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ متن کے اندر جو مصاحبت کا لفظ آیا، اس مصاحبت سے صرف مشارکت فی الفعل مراد نہیں ہے، بلکہ مشارکت فی الفعل کے ساتھ ساتھ مشارکت فی الزمان اور مشارکت فی المکان بھی مراد ہے، کہ دونوں فعل کے کرنے میں بھی شریک ہوں اور زمانہ اور مکان بھی ایک ہی ہو. اور جاءنی زیدن و عمرن، جب آپ نے عمرون کو معطوف بنایا تو اس کے اندر مشارکت فی الفعل تو ہے، معلوم ہوا عمر نے بھی یہ والا فعل کیا ہے، تو مشارکت فی الفعل تو ہے، لیکن مشارکت فی زمان اور مکان یہاں سے معلوم نہیں ہو رہی کہ دونوں نے اکٹھا یہ فعل کیا ہے. تو مصاحبت کا کیا معنی، کہ مشارکت فی الفعل کے ساتھ ساتھ کیا ہو، مشارکت فی زمان بھی ہو اور مشارکت فی المکان بھی ہو، اور عطف کے اندر یہ معنی معلوم نہیں ہوتا، لہذا وہ جو واو عطف کے بعد مذکور ہوتا ہے اس کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. بھائی تو کہتے ہیں والمراد بمصاحبته لمعمول الفعل، اور مفعول معه کی مصاحبت معمول فعل کے لیے، اس سے مراد جو ہے مشارکته له في ذلك الفعل، وہ مفعول معه کی مشارکت ہے معمول فعل کے ساتھ اس فعل کے اندر، في زمان واحد، ایک ہی زمانے میں، نحو سرت وزیدن، سرت وزیدن، جی مجھے بتائیے سرت وزیدن یوں پڑھ سکتے ہیں، میں زید کا عطف کرنا چاہتا ہوں سیرتو کی تا ضمیر پر، کر سکتے ہیں نہیں، کیوں نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تا ضمیر مرفوع متصل ہے اور اس پر عطف کے لیے کیا ضروری ہے، یا تو اس کی تاکید لائی جائے یا فصل کیا جائے، دونوں نہیں، تو لہذا یہاں وزیدن نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے وزیدن. یہیں ایک اور بات بھی یاد رکھنا بھائی، یہ صاحب کافیہ کا مذہب ہے، یہ صاحب کافیہ کا مذہب ہے کہ ضمیر مرفوع متصل، توجہ ہے، ضمیر مرفوع متصل پر عطف جائز نہیں جب تک اس کی تاکید نہ لائی جائے یا فصل نہ کیا جائے، یہ صاحب کافیہ کا مذہب ہے، جبکہ جمہور نحوی علماء فرماتے ہیں کہ عطف جائز ہے اس صورت میں بھی، البتہ وہ قبیح ہے، ناپسندیدہ ہے. پسندیدہ یہ ہے کہ فصل لایا جائے یا تاکید لائی جائے، لیکن اگر بغیر فصل یا بغیر تاکید کے بھی آپ عطف کر دیں تو یہ بھی جائز ہے، البتہ قبیح ہے اور ناپسندیدہ ہے. تو سرت وزیدن، یہ زیدن یہاں پر مفعول معه ہے بھائی، سرت وزیدن، اے سرت مع زیدن، میں زید کے ساتھ چلا، تو دیکھو یہاں دونوں کے چلنے کا زمانہ ایک ہی ہے، او مکان واحد، یا مشارکت فی الفعل کے ساتھ ساتھ مشارکت فی مکان واحد ایک جگہ میں بھی ہو، جیسے لو ترکت الناقۃ وفصیلتہا لرزعتہا، وفصیلتہا اس کو منصوب پڑھنا ہے، یہ مفعول معہ ہے بھائی، لو ترکت الناقۃ، ناقا کہتے ہیں اونٹنی کو، فصیلہ فصیلن اور فصیلتن، یہ گائے اور اونٹنی کا وہ بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو، یعنی تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے اس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہے، اس کو فصیل کہتے ہیں، یہ فصل سے ہے، فا صاد لام، فصل، فصل کا معنی بھی کیا ہے جدائی، تو یہاں بھی جدائی کر دی گئی اس کے دودھ پینے سے، تو کہتے ہیں لو ترکت الناقۃ، اگر چھوڑ دیا جاتا اونٹنی کو، وفصیلتہا ای مع فصیلتہا ساتھ اس کے بچے کے، لرزعتہا تو البتہ وہ اس اونٹنی کا دودھ پی لیتا، اگر اس اونٹنی کو اس کے بچے کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا تو وہ اس کا دودھ پی لیتا، یعنی ایک جگہ کے اندر، ایک جگہ میں دونوں کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ بچہ اس کا دودھ پی لیتا. معلوم ہوا مصاحبت سے کیا مراد ہے، مشارکت فی الفعل بھی ہو اور ساتھ ساتھ زمانہ یا مکان بھی ایک ہونا چاہیے. فلا ينتقض، لہذا یہ تعریف ٹوٹتی نہیں ہے، یعنی اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا، بالمذکوری بعد الواو العاطفتی، اس اسم کے ذریعے جو مذکور ہو واو عاطفہ کے بعد، نحو جاءنی زید وعمر، یہ جو وعمر ہے یہ مشارکت فی الفعل تو اس کا فائدہ تو یہاں ہو رہا ہے، لیکن یہاں مصاحبت یعنی زمانہ یا مکان ایک نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں فلا ينتقض بالمذکور بعد الواو العاطفۃ، لہذا یہ تعریف ٹوٹتی نہیں، یعنی اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، وہ جو واو عاطفہ کے بعد مذکور ہو اس کے ذریعے، نحو جاءنی زید وعمر، فانها لا تدل الا على المشارکۃ فی اصل الفعل دون المصاحبۃ، اس لیے کیونکہ یہ دلالت نہیں کرتا، الا على المشارکۃ فی اصل الفعل، مگر صرف اصل فعل میں مشارکت پر، یہ عطف جو ہے، یہ جو واو عاطفہ کے بعد مذکور ہے، یہ صرف کس پر دلالت کرتا ہے، مشارکت فی اصل فعل، یعنی فعل کے اندر، یعنی مجیئت کے اندر دونوں میں مشارکت ہے، دون المصاحبتی، مصاحبت نہیں ہے، یعنی زمانہ یا مکان ایک نہیں ہے. بھئی یہاں پر صاحب جامی نے بتلایا کہ مصاحبت کا معنی یہ ہے کہ زمانہ ایک ہو یا مکان ایک ہو، زمانہ ایک ہو یا مکان ایک ہو. تو بعض محشی حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب جامی صرف زمانہ کہہ دیتے ہیں مختصراً، وجہ یہ کہ ان میں زمانے کے ساتھ مکان بھی ایک ہونا چاہیے. انہوں نے کیا مثال کی، یا تو زمانہ ایک ہوگا، جیسے سرتو و زیدن، میں زید کے ساتھ چلا، یعنی ایک زمانے میں، تو اس میں مکان بھی ایک ہوگا، دونوں اکٹھے چلے ہوں گے، ایک ہی جگہ پر چلے ہوں گے. اگر ایک جگہ نہ چلے ہوں تو پھر یوں نہیں کہتے. مثلا ایک شخص چلا ہے لاہور کے اندر اور اسی وقت کے اندر ایک شخص کراچی میں چلا ہے، تو یوں نہیں کہتے سرتو معہ، میں اس کے ساتھ چلا، بلکہ زمانے کے ساتھ ساتھ جگہ بھی ایک ہونی چاہیے. اور اسی طرح لو ترکت الناقۃ وفصیلتہا لرزعتہا، یہاں جگہ ایک ہے لیکن جگہ کے ساتھ زمانہ بھی ایک ہونا یہاں ضروری ہے، ورنہ اگر جگہ ایک ہی ہو لیکن زمانہ الگ ہو، مثلا اونٹنی کو اس جگہ میں آج چھوڑا گیا اور بچے کو کل چھوڑا گیا، تو دیکھو جگہ وہی ہے لیکن زمانہ الگ ہے، ابھی وہ دودھ نہیں پی سکتا. تو معلوم ہوا یہاں جگہ ایک ہونے کے ساتھ زمانہ بھی ایک ہوگا، تب ہی دودھ پی سکے گا. تو جہاں زمانہ ذکر کیا صاحب جامی نے، وہاں مکان بھی ایک ہوگا، تب ہی کہیں گے سر تو معہو. اور جہاں مکان ذکر کیا صاحب جامی نے، وہاں بھی زمانے کا ایک ہونا ضروری ہے. تو لہذا صاحب جامی کو دونوں کو الگ نہیں ذکر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ زمانہ اور مکان دونوں کا متحد ہونا ضروری ہے. تو صرف وہ زمانہ ذکر کر دیتے تو بس دونوں چیزیں خود ہی اس میں آ جاتی. تو پھر بعض دیگر محشی حضرات جواب دیتے ہیں کہ بھئی صاحب جامی نے جو دو مثالیں ذکر کی زمانے اور مکان کی، وہ یہ بتلانے کے لیے نہیں ہے کہ دونوں میں تقابل ہے، جہاں زمان ایک ہوگا وہاں مکان ایک نہیں، جہاں مکان ایک ہوگا وہاں زمان ایک نہیں، ایسا نہیں. وہ اس لیے دو مثالیں انہوں نے ذکر نہیں کی، بلکہ یہاں وہ مقصود بتلانا چاہتے ہیں. کبھی کبھار مفعول معہو کو جب لایا جاتا ہے تو وہاں کبھی زمانہ ایک بتلانا مقصود ہوتا ہے، کبھی مکان ایک بتلانا مقصود ہوتا ہے. مثلا آپ کسی کو بتلاتے ہیں سرتو و زیدن، میں زید کے ساتھ چلا، تو یہ عموماً کب کہا جاتا ہے؟ یہ اس موقع پر بولتے ہیں جہاں ایک جگہ بتلانا مقصد نہیں ہوتا بلکہ ایک زمانہ بتلانا مقصد ہوتا ہے. اس وقت آپ دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ صرت و زیدن، میں زید کے ساتھ چلا. یعنی آپ زمانہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے چلے، ایک جگہ پر چلے، یہ بتلانا مقصد نہیں ہوتا، اگرچہ جگہ بھی ایک ہی ہوتی ہے. اور اسی طرح بعض اوقات مکان بتلانا مقصود ہوتا ہے مفعول معہو کے ذریعے، جیسے لو ترکت الناقۃ وفصیلتھا لرضعتھا. یہاں یہ جو کہا گیا کہ اگر اونٹنی کو چھوڑ دیا جاتا اس کے بچے کے ساتھ تو اس کا دودھ پی لیتا، تو یہاں مقصد کیا ہے؟ یعنی ایک جگہ اگر چھوڑ دیا جاتا، اگرچہ زمانہ بھی ایک ہے، لیکن وہاں بتلانا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مکان کا بتلانا مقصد ہوتا ہے. تو یہ جو زمان اور مکان دو قسمیں بنائی صاحب جامی نے، یہ مقصود کے اعتبار سے کہ کبھی زمانہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ زمانہ ایک ہے دونوں کا، اور کبھی مکان بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ مکان ایک ہے، اگرچہ دونوں مستلزم ہے. جہاں زمانہ ایک ہوگا وہاں مکان بھی ایک ہوگا، اور جہاں مکان ایک ہوگا وہاں زمانہ بھی ایک ہوگا. لیکن یہاں دو قسمیں صرف مقصود کے اعتبار سے بنائی، بھائی یہ بتلانے کے لیے نہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے، کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ جَمْهُورِ النُّحَاتِ أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمَفْعُولِ مَعَهُ الْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ. یہاں سے عامل بیان کر رہے ہیں کہ مفعول معہ میں عامل کیا ہوتا ہے. جیسے ابھی مثال آئی سِرْتُ وَزَيْدًا، یہ زیدن میں عامل کون ہے؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ مفعول معہ کے اندر عامل جو ہے وہ فعل یا معنی فعل ہوتا ہے. جہاں فعل خود لفظوں میں ہوگا تو فعل عامل بنے گا، جہاں فعل لفظوں میں نہیں ہے بلکہ معنی کے اعتبار سے فعل ہے وہاں معنی فعل اس کے اندر عامل بنے گا. سرت و زیدن، یہاں سرت فعل موجود ہے، یہ زیدن میں عامل ہے، اس کو نصب دے رہا ہے. ما لکا و زیدن، یہاں لفظوں میں فعل موجود نہیں، تو یہاں معنی فعل یعنی معنی کے اعتبار سے تصنع فعل موجود ہے، وہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے. توجہ ہے؟ اور دیکھیے یہ مفعول معہ کس کے بعد آتا ہے؟ واؤ کے بعد. اور یہ واؤ کس معنی میں ہوتا ہے؟ معا کے معنی میں. تو فعل مفعول معہ میں عمل کرتا ہے بواسطہ واؤ کے، یعنی بیچ میں کون آتا ہے؟ واؤ. تو فعل یا معنی فعل وہ مفعول معہ میں عمل کرتا ہے بواسطہ واؤ کے، اور وہ واؤ کس معنی میں ہوتا ہے؟ معا کے معنی میں ہوتا ہے. دیکھیے بھائی کہتے ہیں وعلم، تو جان لے، ان مذہب جمہور نحاتی، کے جمہور نحویوں کا مذہب یہ ہے کہ ان العامل فی المفعول معہ الفعل او معناہ، کہ وہ جو عامل ہوتا ہے مفعول معہ میں وہ فعل یا معنی فعل ہوتا ہے. بتوسط الواو التی بمعنی معا، اس واو کے واسطے سے جو معا کے معنی میں ہوتا ہے، اس وہ فعل یا معنی فعل عامل ہوتا ہے اس واو کے واسطے سے، اس واو کے واسطے سے جو بمانے معا کے ہوتا ہے. وَإِنَّمَا وَزَعُ الْوَاوَ مَوْزِعَ مَعَ، یہ مفعول معہ جو ہے وہ واو کے بعد آتا ہے، اور یہ واو کس معنی میں ہے؟ معا کے معنی میں. تو بھائی معا کو کیوں نہیں لائے؟ یہ واو کو کیوں عرب استعمال کرتے ہیں معا کی جگہ؟ کہتے ہیں بھائی اس لیے کیونکہ واو مختصر ہے، واو ایک حرف ہے اور معا میں دو حرف ہیں، تو واو مختصر ہے اس لیے واو کو لے کر آتے ہیں. تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا وَزَعُ الْوَاوَ مَوْزِعَ مَعَ، اور عربوں نے واو کو رکھا معا کے مقام میں. لکونہا اقصرا، اس لیے کیونکہ واو جو ہے زیادہ مختصر ہے معا کے مقابلے میں. وَأَصْلُهَا، اب بتلا رہے ہیں کہ یہ جو واو بمانے معا کے ہے اس کی اصل واو عطف ہے. یہ اصل میں کیا تھا؟ واو عطف. بھائی تو وہی واو عطف ہے، اس کو کبھی معا کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے. اس لیے کیونکہ وہ جو واو عطف ہوتا ہے وہ جمع کا فائدہ دیتا ہے، اور اس کو استعمال کر لیا معا کے معنی میں، اور جمع یہ مناسب ہے معا کے، جمع مناسب ہے معا کے. کس طرح؟ دیکھو جاء زید و عمرو، میں عطف کر رہا ہوں، جاء زید و عمرو، میں نے عمرو کا عطف کیا کس پر؟ زید پر. اس واو نے جمع کا فائدہ دیا. کس چیز کے جمع؟ یعنی یہ بتلایا کہ جس چیز کی نسبت زید کی طرف ہے یہ معطوف بھی اس کے ساتھ اس بات میں جمع ہے، یعنی اس کی طرف بھی وہی نسبت ہے. یعنی زید اور عمر دونوں آئے ہیں، زید اور عمر، تو یہ فائدہ کس نے دیا؟ بھائی دیکھو نا، جاء زیدن فاعل تو زیدن ہے، وہ عمرن یہ تو آگے معطوف ہے، لیکن سواو نے کیا فائدہ دیا؟ کہ یہ عمر بھی زید کے ساتھ جمع ہے. کس چیز میں؟ اس نسبت میں جو زید کی طرف کی جا رہی ہے، جو نسبت زید کی طرف ہے وہی نسبت عمر کی طرف بھی ہے. یہ جمع کا فائدہ کس نے دیا؟ واو نے دیا کہ یہ دونوں اس نسبت میں جمع ہیں، اکٹھے ہیں. اور مفعول معہ میں بھی کیا بتلایا جاتا ہے کہ مفعول معہ اس کی معیت ہے معمول فعل کے ساتھ، تو جمع کا معنی مناسب ہے کس کے؟ معیت کے. جمع کے اندر بھی چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، اور معیت میں بھی چیزیں جمع ہوتی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے واو کو استعمال کیا، کسی اور حرف کو، فا وغیرہ کو استعمال نہیں کیا، کیونکہ واو جمع کا فائدہ دیتا ہے اور جمع مناسب ہے معیت کے، جبکہ فا وغیرہ تو ترتیب کا فائدہ دیتے ہیں اور معیت میں تو کوئی ترتیب وغیرہ نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں واصلها واو العطف، اور اس واو کی جو اصل ہے وہ واو عطف ہے، التی فیها معنى الجمع، وہ واو عطف جس کے اندر جمع والا معنی ہوتا ہے. فناسب معنى المعیت، تو یہ واو عطف معیت کے معنی کے مناسب ہوا، یہ واو عطف معیت کے معنی کے مناسب ہوا، لہذا اسی کو استعمال کر لیا گیا، کسی اور حرف کو استعمال نہیں کیا گیا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی، حل ہو گیا. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.